Szervusztok, fiúk, lányok! Köszöntök benneteket a 141. CubeCast-ben. Bizony, de durva. Hát ez mennyire durva. Szóval 141. CubeCast. Yeah! Yeah! Azt számoltam, hogy évvégéig meg lesz a 150. Simán még belefér. Aha. Még úgy is, hogyha kimaradna. Igen, és azt hittem, hogy tudod, így azt számoltam, hogy évvégéig meg lesz a, nem tudom, a, jó, nem 200 mondjuk, de ilyen 180, vagy ilyen, jó, nyilván nem számoltam utána hány nap van, meg szóval érted az ilyen, mert nem vagyok, és azt mondtad a 150-et, és egy picit így megálltam, hogy hát ez már csak 9. Ja, de hát az 18 hét, most ha ilyen ja, ráhagyásokkal szép, kényelmesen nem sietünk sehova. Ilyen öregesen. Öregesen? Talán ez egy kicsit túlzás. Na jó, igen. Az öregesen kifejezés. Hát figyelj, én már így 30 és a halál között vagyok, szóval neked még van pár szép éved. Jó, ezek szerint én meg akkor 27 és a halál között, mert akkor mindent így számolunk. Na, viszont ismét készülünk arra, hogy videójátékokról beszélgessünk meg dolgokról. Így az interneten. Történt-e bármi a videójátékok világában? Igazániból ezt már múltkor is beszélhettük volna, csak elfeledkeztem róla, és inkább játékokról beszélgettünk kivételesen. De ugye most úgy elég erőteljesen elkezdték ekézni a lootboxokat és a mikrotranszakciókat már törvényi szinten, törvényhozás szinten is. És így ez megy már egy ideje, most történt valamilyen szuper új, vagy? Szuper új nem, csak annyi, hogy most már az Egyesült Királyságban meg úgy nagyon sok helyen már így vizsgálják, és valószínűleg igen durva szankcióknak kell majd elébe nézniük a játékgyártóknak, hogyha így lootboxokat akarnak úgy használni, ahogy eddig. Tehát, hogy így ilyen gyerekeket exploitolnak vele, ilyen predatory, tehát ilyen ragadozó módjára így megpróbálják pénzköltésre bújtani az embereket ilyen bújtatott pszichológiai manipulatív eszközökkel, és mindezt ugye nem tüntetik fel a dobozokat. Tehát így a szokásos dolog, ami ellen már így nem keveset kampányoltunk mi is, hogy nem túl jó a videójátékokban. Tehát ezt most egész erőteljesen ekézik. És ami a gyönyörű megmozdulás volt így a folyamat közben, kettő dolog. Az első az az EA próbálta védeni a védhetetlent, és ők próbálkoztak meg a lootboxok átkeresztelésével? Igen, mint meglepetés mechanizmus. A la Kinder Tojás. Nice. Tehát ne. Jó, valószínűleg a Kinder Tojás is csak azért úszta meg ezt az egészet, mert a Kinder Tojásra minden igaz, ami egy lootboxra igaz. Körülbelül, de hogy valószínűleg csak azért úszta meg, mert nem lett túl nagy. De hogy így meglepetés mechanizmus, tehát hogyha már így nem tudod minek eladni a bullshitet, akkor megpróbálsz valami kolosszálisan nagy bullshitet kitalálni neki, tehát hogy így még azért maradjunk így a gyerek tematikán, és akkor így surprise, és akkor igen, jó. Ez egyébként ez pont olyan, hogy szerintem így tudod, így ülnek az ügyvédek, és így jó, igazából nincs már vesztenivalónk, úgyhogy húzzuk ki a legutolsó taktikát, ami még esetleg véletlenül lehet, hogy bejön. Hát nem de tudom. Nem, ez nem így működik. Én nem emlékszem arra, amikor így kórosan akartam volna Kinder tojásokat vetetni, csak azért, hogy meglegyen egy szett valamiből. Biztos van ilyen az a helyzet, hogy voltak ilyenek azért ettől függetlenül. Tény is valahogy a legtöbb gyerekről valahogy lepergett. Ettől függetlenül voltak ilyenek, bár egyébként szerintem, akik így szettekben gondolkozva gyűjtötték a dolgokat, azok inkább felnőttek voltak a Kinder teljes esetében is. Igen, tehát hogy így most visszakanyarodtak ahhoz a védelmi mechanizmushoz, hogy Lutra album, Kinder tojás, és az összes ilyen fizikailag gyűjthető cucc. A vizék matricás albumok, igen. Egy probléma van ezzel, és most lehet, hogy a kedves EA magával gyártja az egész Kinder franchise-t is, de uram, bocsán, nem baj, nem érdekel. Tehát, járulékos veszteség. Igen, tehát hogy ez még mindig nem mentesíti az egészet arról, hogy gyerekeknek adnak el szerencsejátékot, illetve szerencsejáték mechanizmus alapján működő dolgokra kondicionálják őket. Tehát, hogy így ez volt ott is, hogy ott a csaj mondta a mondókáját, hogy hát igen, ez egy surprise mechanik, meg hogy ez egy teljesen ártalmatlan dolog, és semmi jó, rossz nincs benne, megkapják a dolgokat virtuálisan, és jaj, de jó, és senkinek nem akarnak ezzel ártani. Igen, okay. Igen, Igen, csak azzal nem számolnak, hogy szerencsejátékosokat nevelnek ki gyakorlatilag ezzel az egésszel, és akkor utána előkerültek a nagy színvallások, most már ilyen BBC szalagcímben is, hogy ilyen mit tudom én hány ezer dollárt költött el a csemete a családi kasszából, és sodorta a tönk szélére a ez viszont emberkéket. Egyébként ehhez hozzátartozik az is, hogy megváltozott a fizetési mechanika, meg megváltozott a pénzmechanika. Tehát, hogy szerintem, ha lehetne online kinder tojást vásárolni, akkor a gyerekek vásárolnának ugyanekkora összegben. Csak ugye ott van egy ilyen réteg előtte, egy ilyen védelmi réteg, hogy megnézi a boltos, hogy a gyerek, érted? Tehát, hogy odaáll itt a gyerek egy raklapnyi kinder tojással, akkor valószínűleg így felhúzza a szemöldökét a boltos, de erre elvileg egyébként szerintem lenne amúgy biztonsági rendszer, tehát, hogy simán. Ahol a szülők simán ezt elköltik, ott valószínűleg be van állítva a jelszó. Igen, és tehát, nem kéri jelszó, és ez viszont nem oké. Az egyik sztori az volt, hogy a szülő felrakott egy applikációt a gyerekének, és beállítva hagyta rajta a vásárlást, tehát megvette App Store-on, uh-huh, akkor ugye a kártyáját azt jóvá hagyta, és nem kapcsolta ki, vagy nem választotta le róla, és akkor hát a csemet elkezdett játszani vele, és akkor hopp, felugrott, hogy vegyél valamit, rányomott, megvette, örült neki. Aztán megint felugrott, rányomott, megvette, örült neki, megtalálta, hogy lehet még többet venni, és akkor sokszor rányomott, és akkor a hónap végén meg így látta apa, anya, hogy egy, hát 3000 font. Erre tök vicces, van pont egy ellenpéldám, van a családnak a másik ágán, asszonypajtásnak a keresztapja, meg ő nekik így a családja, ott a kis gyerkőc, ő Minecraftozik. És nem gépen játszik, hanem elsősorban hordozható készülékeken, tehát tableten és telefonon. És az a lényeg, hogy nem érdeklődnek a szülők, úgyhogy megkérdezték, hogy ez a Minecraft milyen, hogy működik, mi történik benne, ilyenek, és végül eljutottunk ebben a beszélgetésben odáig, hogy jó, akkor megveszik neki az eredetit, mert nem eredeti játékkal játszott, hanem egy ilyen Minecraft klónnal, ami ha rákeresel a Minecraftra a megfelelő felületen, akkor konkrétan az első ingyenes találat. Tehát az, amit le tud azonnal tölteni, valamit beletöröltem a szemembe, ami mindig megtörténik. Szóval, és mondtam, hogy én lehet, hogy inkább megvenném az eredetit, mert ez ilyen tele van, ilyen mit, nagyon, nagyon fura volt ez a játék. És ugye azzal kerestek meg, pont onnan indult ez a beszélgetés, hogy játszik a Minecraftozik a gyerek, és hogy nincsenek benne blokkok, amik benne vannak a barátainak, és hogy akkor ezeket a blokkokat külön meg kell venni. És mondtam, hogy a Minecraftban ilyen nincs. Tehát olyan nincs, hogy a redstone az mondjuk egy ilyen mikrotranszakció mögé legyen zárva. Most nyilván a Microsoft csinált egy halom mikrotranszakciós dolgot, de hogy nem ilyet. Tehát, hogy nem egy olyan mikrotranszakciós dolgot csináltak, hogy a redstone-t izé mögé rakták. És akkor ezt viszonylag gyorsan felfejtettük, meg megtaláltuk, és szóltam a szülőknek, hogy tehát, hogy ugye megbeszéltük, hogy hogyan tudják megvenni, és szóltam a szülőknek, hogy vigyázzanak ezzel, mert van mikrotranszakció benne, és ha nem választják le a kártyát, akkor ugye történhet ez. Igen. Hogy ugye így elmehet a pénz véletlenül, anélkül, hogy a gyerek bármit is szeretne igazából ártani. És pont most volt egy, szintén azon a családnak azon az ágában egy esemény, ami miatt voltunk egy ilyen ebéden, és akkor pont ott beszélgettünk erről, meg néztük meg, és hogy ők betartották, és leválasztották, és innentől kezdve ugye nem lehet gyakorlatilag, a gyerek nem tud véletlenül elküldeni, vagy csak kérjen jelszót, vagy bármit. Szóval azért ahhoz, hogy ezt a teljes történetet lássuk, azért szerintem itt hozzátartozik, hogy egy csomó minden, amit ilyen nagyon rossz példának hozunk a mikrotranszakciók kapcsolatban, ott azért nagyon sok lépése azoknak az igazi ilyen horror történeteknek, tudod, amikkel így riogatják a szülőket, meg amiket most te is mesélsz, hogy ilyen több ezer dollárt elköltött, ott nagyon sok lépés nem a mikrotranszakciókkal kapcsolatos, hanem azzal kapcsolatos, hogy ugye ezek a rendszerek egyre egyszerűbbé válnak, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legkönnyebben tudjál vásárolni, úgymond, és nekem mindig beírni a jelszavad, mit tudom én, nekem most például új lenyomatra van állítva a telefonomon. Na hát azt nehezen lehet kijátszani azért. De hogy nagyon-nagyon sokáig jelszót kellett írnom minden egyes vásárlás előtt, és visszatartott nagyon sok mindenre. De nyilvánvalóan, ha így az ember halad, meg mit tudom én, akkor nem baj feltétlenül, ha nem akad meg mindig a jelszó beíráson. Tehát ezek olyan kényelmi funkciók, amik tök más miatt jönnek létre, csak pont nagyon szerencsétlenül proccolnak a mikrotranszakciókkal. És ehhez hozzátartozik az is, hogy egy olyan rétegről beszélünk a gyerekek esetében, akik még nem tudnak feltétlenül olvasni, vagy ha tudnak olvasni, akkor nem feltétlenül tudják, hogy dolgok mit jelentenek, mert hogy egyszerűen még annyira fiatalok, de egyébként szerintem inkább nem tudnak olvasni. Szóval ez se feltétlenül a mikrotranszakciók. Igen. A szülők felelősségét azért nem lehet elfelejteni egyik történetben sem, tehát minden esetben van a szülőnek is felelőssége, csak tényleg az utóbbi időszakban részben azért, hogy ugye megkönnyítsék a felhasználó számára a pénzének az elköltését, másrészt, hogy a csúnyább eset pedig az, amikor ugye ilyen manipulatív módszerekkel rávezessék, hogy még több pénzt költsön, eldurvult ez a helyzet. És most már a szülő sem feltétlenül még jó szándékkal sem sok esetben tehet arról, hogy mondjuk ilyen dolgok megtörténnek, és ez a gáz. Tehát, arról, hogy el tudja költeni a gyereke a pénzét, arról igenis tehet. Arról, hogy a gyerekben kialakul az igény arra, hogy ilyet vegyen, arról nem. Az tényleg az, hogy úgy van összerakva a játék, hogy olyankor rakja eléd, amikor... Igen, tehát két esetet kell megkülönböztetni. Igen. Az első eset, amikor a szülő gyakorlatilag elkúrja azzal, hogy benhagyja a kártyáját, és... a gyerek meg rá, odaadja utána a gépet, és akkor így nyomja, és akkor utólag lehet visszakozni, vagy mondani, hogy szkúzi, ez nem én voltam. Tehát ez az egyik része a történetnek, és akkor ez ahhoz kapcsolódik hozzá, hogy megkönnyítették a vásárlást, és nagyon tolják a vásárlásokat. A másik része viszont tényleg az a mögöttes, manipulatív, befolyásoló, pszichológiailag tényleg így a legalattomosabb taktikákhoz hátranyúló ilyen játékmódok, illetve hát nem is játékmódok, hanem effektív agymosás, amikre tényleg a szülő nem feltétlenül lehet felkészülve, mert megveszi mondjuk a FIFA-t, rá van írva, hogy E for everyone, tehát hogy így 3+-os a játék, hogy 3 éves kortól, ha már nem eszed meg a billentyűket, akkor már játszhatsz vele gyakorlatilag, és az nincs ráírva, hogy sikereid is lehetnek, hogy ez a játék, tehát hogy 60 euró az csak a beugró volt arra, hogy elkúrjál akár több ezret is a mikrotranszakciókra, amiket pofátlanul fognak nyomni. És ezzel nem nincsen tisztában, tehát jó hiszeműen megveszi anyuka, apuka, nagymama, nagynéni a játékot, odaadja a poronynak, és utána neki Messi kell. Neki akkor is az a rohadt Messi kell, és ki kell bontani érte 500 kis, mit tudom én, mi van abban, kártya, pakkot, 500 pakkot, hogy végre kiessen Messi. Az a baj, hogy az 500 paknak az ára olyan 2500 euró, dollár, font, szlotyi, tudom, nyilván abszolút egyetértek, hogy ettől függetlenül a policy-k nem, de az, hogy a gyerek magától elkezdjen költekezni, az nem a mikrotranszakciók hibája. Ott valaki más valamit nagyon elszúrt. Igen. Hát most ez egy nagyon az jó időszak arra. Az más kérdés, hogy rágja a szülő fülét. Tehát ez egy teljesen más kérdés. Na, hogy addig ilyen sztorit is vágok egyébként a környezetünkben, csak izével. Mesteremsz is jogkörrel. A Mester MC, ez nem tudom, vágod, ez egy Minecraft szerver. Hallottam, de itt sose voltam benne. Biztosan. Ők nagyon nagyok voltak. Nagyon nagyok voltak. Talán még mindig a legnagyobb, de ezt nem tudom, de ők nagyon nagyra nőttek. Az ezzel kapcsolatos módszerekkel kapcsolatban vannak különböző pletykák, amik nem annyira pozitívak, de az a lényeg, hogy ott vannak különböző rangok, amiket lehet vásárolni, és ezek nyilván ilyen in-game előnyökhöz juttatnak, vagy voltak régen, nem tudom, hogy még mindig vannak-e. És hallottam már olyan családi, nem családi, olyan osztályközösségről, ahol a szülők összeültek, és átbeszélték, hogy akkor ez mi, hogy működik, és vagy kapja meg minden gyerek, vagy ne kapja meg egyik sem. Mert hogy ekkora... Nem tudom, hogy megszűntek el, valószínűleg nem szűntek meg, csak nem figyelem napról napra, hogy létezik-e még a Mester MC. Biztos, hogy létezik még a Mester MC. Igen, létezik még a Mester MC. Igen, nem szűntek meg. Abszolút. Ez a durva, hogy vannak ezek a játékok, tehát vegyük mondjuk, tehát már az eleve egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk a Minecraft indoktrinálja a gyerekeket. Tehát, hogyha nem Minecraftozol, akkor az milyen következményekkel jár rá a gyerekedre nézve, az osztályközösségben, az osztályközösségi életben, a pszichológiai igen. és egyéb fejlődésére nézve. És akkor jön a másik vetülete, hogyha nem baszol el havonta X forintot FIFA-s, meg egyéb lootboxokra, hogy meglegyenek a legmenőbb skillek, meg mit tudom én, és nem nevelnek belőled elég jó szerencsejátékost ezek a játékok, akkor hogy fog téged kivetni a már szerencsejátékossá nevelődő generáció? Mert hogy ezek ezt csinálják, hogy szerencsejátékossá nevelnek téged gyakorlatilag. És ez az utóbbi, ez még félelmetesebb. Tehát már az is gáz, hogy így arról beszélgetünk, hogy egy videójáték neveli fel az X generációt. Most nem X generáció, hanem a valamelyik generációt. Nyilván nem feltétlenül egy videójáték, de igen. Tehát, hogy jó, mondjuk a Minecraftnak pont van akkor ereje, hogy lehessen azt mondani, hogy az nevelt fel egy, nem egy egész generációt, de majdnem egy egész generációt. És az ilyeneknél igenis figyelni kell, és ezeken nyilván végig fogunk menni. Tehát most végigmegyünk a lootboxon, de ugyanúgy egyébként X évvel ezelőtt, most nem tudom, hogy pontosan, mit tudom, mondjuk 50 évvel ezelőtt, gyerekekkel reklámozták a dohányzást. Mi? Tehát, hogy voltak reklámok, amiken gyerekek szerepeltek. Szóval, hogy ilyen, hogy ezeken végig, igen, ezeken végig kell menni, és én tökre örülök neki, hogy igenis végig mennek, és elkezdenek ezzel foglalkozni. Úgyhogy ez most egy nagyon jó időszak arra, hogy mindenki szemét fölnyissák ez ügyben, és talán mindannyiunk előnyére. Egyrészt talán azért, mert kevesebb lesz ebből a gond, tehát, hogy nem lesznek olyan videójátékok, amik így szó szerint pszichológiailag szerencsejátékosokat vesznek rá arra, hogy még több pénzt húzzanak rá a letyón. Másrészt, mert a szülők, meg úgy mindenki jobban fel lesz vértezve, és nem utolsóban, hogy tájékoztatva is a dobozokon. Tehát a nyomorult dobozon, vagy bármikor vásárlás pontosan, közben. Pontosan, hogy legyenek tájékoztatva. Tehát, hogy az nem nagyon a helyzet dobozok, egyébként, hogy szerintem a mikrotranszakciók nem rossz dolgok. Nem így mondom. A mikrotranszakciók lehetnek nem rossz dolgok. Erre gyönyörű példa, mit tudom én, a League of Legends. Nem rossz benne a mikrotranszakció. Nem, mondjuk abban is már ládák vannak, mondjuk én nem nyitogatom őket nagyon, de az, ahogy lehet venni skineket, kihoznak új skineket, inkább erre gondolok. Inkább arra gondolok, hogy milyen volt a LOL-nak a mikrotranszakciója a ládák előtt. Mert ugye abban is bekerült egy ilyen ládolós, kraftolós rendszer. Hogy előtte például tök jó volt, vagy mondjuk ott van például a Fortnite, aminek nem feltétlenül rossz a mikrotranszakciós rendszere. És nyilvánvalóan a lootboxokat meg kell szűrni, és a lootboxok ezeknek mindig ilyen problémája. Én attól félek igazából, hogy ez az egész mikrotranszakció ellen fordul. Érted, mire gondolok? Hát figyelj, most már ott tartunk, hogyha felmerül az, hogy mikrotranszakció egy játékkal kapcsolatban, annak szinte csak negatív konnotációja van a felhasználók fejében. Tehát meghallod azt, hogy mikrotranszakció, és akkor... Tehát tényleg van a mikrotranszakciónak egy jó Jedi oldala is. Tehát amikor igen, jó dolgot árulnak, amit így te megveszel, és utána nem azt érzed azt, hogy átkúrtak, vagy nem vettél belőle eleget, vagy még kell vegyél belőle, hanem vettél valamit, és azért kaptál valamit, és jól érzed magad, és köszönöd szépen, megvagy. Tehát, hogy ez a jó része a dolognak. A rossz része az, amikor egy megveszel valamit, ami csak kb. Egy ilyen bemelegítő, ízelítő valami volt, hogy csak így meghozza az étvágyadat, és igazándiból még legalább 20-at kéne belőle venned, hogy így mindenki jól érezze magát, csak hogy ugye az nagyon sok pénz. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ezt a rendszert így átalakítani, és hát ugye ennek nem utolsó sorban az is egy pozitív vetülete, hogy talán jobbak lesznek a AAA-s, meg hasonszörű videójátékok ezek nélkül, vagy ezeknek a rendszabályozásával. Az Overwatch mikrotranszakció, közben jött egy ilyen, hogy a mikrotranszakció LOL és Overwatch esetén egész jól el lett találva, azért az Overwatch az már kérdéses. Tehát, hogy azért az Overwatch-nál szerintem már nagyon nagyon-nagyon lootboxos. Hát figyelj, meg lehet venni külön is, de nagyon-nagyon nehéz. Én azért elég nagy Hearthstone játékos voltam, vagyok. Igen. Meg így eléggé szeretem a Blizzardot, meg a játékaikat, de két dologgal, tehát az Overwatchnak a lootbox és a kozmetikai rendszere, az nekem már úgy az első egy-két hét után nem nagyon tetszett. Aha. De azért a Hearthstone mellett tényleg évekig úgy elég jól el voltam, meg úgy egészen úgy védtem. Egészen kb. Az utóbbi másfél évbe kezdett, amikor így kvázi kezdett ez a mikrotranszakciós lootboxos dolog is így érlelődni. Tehát így az elmúlt két évben én már nagyon nem vagyok kibékülve a Hearthstone-nak a rendszerével, mert hogy az elején még úgy tök jól hangzott, amíg az első egy-két évben, amikor elindult a Hearthstone, mert ugye nem volt annyi kártya, nem volt annyi pakli, nem volt annyi set, amit így be lehet szerezni. Aha. De amikor úgy elindultak ezek a szezonok, úgy három évvel ezelőtt, akkor ott én úgy nagyon éreztem, hogy ez így nagyon nem jó valami. És az elmúlt évben fogalmazódott meg bennem, hogy mi nem jó, és hogy mit lehetne rajta változtatni. Történetesen az, ugye úgy működik most, hogy 20 pár ezerért árulnak neked 80 ilyen csomagot, amiből kibontasz ugye 5x80 lapot. 20 pár ezer? God. Igen, folytasd, bocsán. Ami az aktuális kiegészítőből jobb esetben mondjuk a fele legendás lapkészletet tartalmazza. Tehát mondjuk ugye az aktuális kiegészítő lapjainak úgy a 80%-át tartalmazza. Jó, de hát az esetben is kiegészítőnként 20k. Na most rosszabb esetben, meg annál kevesebbet. De akkor iszonyatosan mázlista voltál, hogy a 75-80%-a megvan a lapoknak, és a maradék 20%-át vagy lekraftolod, vagy veszel még hozzá pár ezerért ládákat, és akkor meg lesz. Na most így belegondolsz, kidobsz 20-30-40-50 ezret, hogy biztosan meglegyen minden, mind a 132 lapja, vagy 135 lapja az aktuális trimeszterenként van kiegészítő a Hearthstone-ban, tehát a trimeszterenkénti kiegészítő az minden lapod, és akkor iszonyatos ára van, tehát bemész, kifizetsz 18 ezer, nem, azzal lennék kibékülve, hogy kijön a kiegészítő, kifizetek 18 ezer forintot egy triplás játék árát, és akkor megkapom az összes lapját. De hogy akkor már kap meg? Tehát akkor nem az összes hogy nyitogatod megkapom. Nem, a legyen dolgokat. Nyitogatás, ha de egyébként kapja ne, meg többi, az összes ne vigyel, lapját. Ne vigyel, ne legyen 18 ezer forint. 6 ezer forintnál ne legyen több. Hát vagy az meg a másik most része, hogy ez elvileg egy kiegészítő. Ára. Ez egy igen. Kiegészítő. Tehát kiegészítő. Legyen úgy beárazva, és kapja meg az összes nyomorult lapot, és hogyha ezen felül én szeretném, hogy mindegyik lap aranyszínűben legyen meg animálva meg, mit tudom én, milyen hősportrékat akarok venni meg, minden, az legyen még így pluszban egy ráfizetős lehetőség, hogyha szeretnéd. De én kifizetek érte 10x ezer forintot egy nyomorult kiegészítőre, akkor járjon már minden lap, és ne csak esély arra, hogy a lapoknak mondjuk a zöme meg legyen. Köszönöm szépen. Tehát én ezért nagyon haragszom a Hearthstone-ra. Attól függetlenül, hogy mai napig játszom, de nem költök rá már kb. 2,5 éve egy centet sem. Igen. Sokkal haragszanak a Hearthstone-ra azért is, mert ilyen nagyon nagy lett az RNG faktora, nem? Mármint, hogy úgy értem, hogy... Hát az egy hogy... dolog, de most ha nem, tehát ha funnel, tehát ha nem mókának fogod fel, lenni. Tehát tényleg mókának fogod fel, nagyon jó pofa játék, el vagy vele, de az, hogy ha te ilyen gyűjtögetős vagy, hogy legyen meg minden a készletből, akkor az, ha neked ez a tikked az agyadban, akkor a Hearthstone az brutális, tehát akkor évente az neked olyan 150-200 ezer forintodba kerül. És nyilvánvalóan ezek a játékok emiatt nyomtatják a pénzt. Tehát, hogy így, igen, ezek emiatt nyomtatják a pénzt. De akkor is, tehát, hogy valami logikát verjünk már ebbe. Tehát az, hogy triplás játékok árát, tehát, hogy megkapnád mondjuk a Detroit Became Human-nek a Human-t meg tudnád venni abból, ami ahhoz kell, hogy milyen időközönként jön kiegészítő a Hearthstone-ba? Harmad éven, tehát 4 hónaponta jön átlagosan egy kiegészítő. Például most augusztus 6-án jön a következő. De így, tehát évente akkor minimum van 2. 3. Mondjuk, de hogy évente 3. Tehát áprilisba, nem ár, hogy augusztusba 60 és decemberbe. Így. 60 ezer forintot csak úgy elkalapálj, hogy még nem is biztos, hogy megkapsz mindent. Tuti biztos, hogy nem kapsz mindent. Tehát, hogy az garantált matematikai lehetetlenség, hogy abban a 80 pakban minden benne legyen. Minden benne legyen, aha. Tehát, hogy arra egyszerűen nincs esélyed. És ez a nagyon csúnya dolog. Tehát, hogy én komolyan mondom, benne lennék abba, hogy kifizetem kiegészítőnként azt a 10.000 forintot, és akkor megvan minden lap, és hogyha én azt aranyszínűbe akarom, akkor még ráfizetek, és bontogatok, vagy dustolok, és lecraftolom, vagy valami, tehát hogy játszom a játékot. De, és aki meg nem fizet, az ugye bontogassa egyesével a paklikat, amiket ugye így goldból, amit így összegyűjtek. És akkor esetleg megkapja és akkor az új lapokat. Szépen kiesnek a lapok, meg minden, és így ez így viszont nagyon alávaló rendszer. És erre igazándiból, mondom, évek után döbbentem rá, hogy mi a bajom ezzel a játékkal, és ez. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon gusztustalan módon árulja magát, és ez nem jó. Alolban például azt szeretem tökre, hogy ugye kihoznak új dolgokat, tehát ugye nyilvánvalóan mindig kihoznak új skineket, új skin családokat, új karakterekre régi skin családokból skineket. Egy pillanat. Elnézést. Szóval mindig kihoznak ilyeneket, és onnantól kezdve nyilvánvalóan a kis ládáidból, amiket vagy veszel, vagy kapsz in-game, azokból ezeket ki lehet nyitni, de hogy egyébként meg lehet venni külön is. Tehát, hogy van, mit tudom én, mondjuk nekem most kiadtak egy olyan karakterre, amivel én nagyon sokat játszom, egy új skint, ami nagyon-nagyon tetszett. Szóval hát nyilvánvalóan fogom azt, hát szeretném, hogy meglegyen. De nem kell hozzá 6,5 millió dobozt, hanem egyszerűen mondanak egy árat. Drága egyébként, most nem tudom feltétlenül megmondani, várjál, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ennyi. Mindegy, tehát, hogy drága alapvetően, megpróbálom neked megnézni, hogy mennyi mondjuk egy ilyen csomag, tételezzük fel, hogy az ugyanannyi, és mit tudom, hogy majdnem 5000 forint. Ilyen mindenféle kiegészítővel együtt tudod, tehát hogy nem csak maga a skin, hanem a, mit tudom én, egy speciális vart hozzá, meg egy keret, mit tudom, teljesen felesleges dolgok. De hogy majdnem 5000 forint, de akkor így megvan. És nem az van, hogy veszek 5000 forint értékben ládákat, azt reménykedem. Igen. És közben megkapok olyan skineket, amiket aztán soha életemben nem fogok használni. Igen. Annyi mentsége azért van a Blizzardnak, hogy ezeknek a legendás, ritka, drága lapoknak, amiből ugye kevés esik ki, a nagy része az nem olyan, hogy ilyen must have kategória. Tehát, hogy nagyon sok az csak tényleg ilyen mém paklikba jó egyébként, vagy csak jól néz ki, vagy igazából semmi haszna nincs. Tehát, hogy a játékban olyan nagyon nagy szükség nincs rá, és nem baj, ha nincs meg. Ez a része azért még így valamennyire menti a dolgot, de maga a tény, hogyha én mondjuk én ilyen gyűjtögető mókus vagyok, és akkor ott motoszkálna a fejem hátuljába az a kis manó, és folyamatosan ütné, hogy vedd meg, mert egy lap még nincs meg, hogy a 23. legendary még nincs meg, és aztán nem tudod lecraftolni, mert nincs hozzá, de azt mondod, hogy vegyél még 20 paklit, tehát 6000 év, vagy 8 év, vagy így. Tehát azt egyszerűen így bele tudom képzelni magam a helyzetbe, és így nem. Tehát nem. Nem. Tehát ez így nem jó. Egyszerűen nem. Na mindegy, szóval jön a Hearthstone kiegészítő. Ja, és a leggyönyörűbb, hogy már harmadik éve szezonok vannak, ami azt jelenti, hogy minden évben kezdődik egy új szezon áprilisban, ami azt jelenti, hogy a két évvel korábbi paklikat, aha, azt kiveszik a standardizált játékmódból. Jó, de van valami játékmód, ahol bennmarad, van, nem? Van, bennmarad, de hogy a standardből kiveszik, de most ha te standardet játszol, az azt jelenti, hogy minden lapod, az két évente gyakorlatilag garantáltan ki fog rotálódni. Kimegy a rotáció. Az a helyzet egyébként, hogy a rotáció szerintem nagyon jót tesz az online játékoknak. Tehát nagyon jót tesz az, hogyha a csében mepeket rotálnak, nagyon jót tesz az, hogyha balansz változtatásokat, metákat rotálnak. Tehát ezek általában nagyon-nagyon jót tesznek. Ettől függetlenül egy gyűjtögetős játékban azért szuper furcsa ez, és közben nyilvánvalóan mindenki érti, hogy miért van ez így. Tehát ez azért működik így, mert különben nem vehetné fel egy új játékos a játékot. Tehát ha mondjuk elindulnék én, akinek nincsen semmilyen lapja, nem is vagyok benne biztos, hogy mennyit van, gondolom, tehát hogy nem vagyok benne biztos, hogy a saját accountommal valaha letöltöttem a Hearthstone-t. De hogy tényleg nem. Akkor én nekem például így nem lenne semmilyen lapom, míg mit tudom én, valakinek, aki az eleje óta játszik, ő neki meg ilyen 1200 féle lapja lenne. Van egy kártyalap, egy legendás kártyalap, ami kb. A legjobb dolog, ami az elmúlt másfél évben történt a játékkal. az annyi, hogy 1600 dustért lekraftolod, amit azért mondjuk, ha abszolút nulláról indulsz, akkor hát egy olyan 2-3 hét alatt össze tudsz gubázni. Uh-huh. De az az egy lap azt csinálja, hogy az összes előre elkészített standard pakliból egyet random sorsol neked a játékokhoz, és akkor azzal játszol az aktuális mérkőzésben. És ez 18 különböző pakli, ami az aktuális standard Blizzard által összerakott paklikat tartalmazza. Ez persze azt jelenti, hogy meg lesz egy csomó ritka lapod egy kártya áráért, de persze nem jó, de te csak rakod arra össze a meccsen, paklikat. Nem? Hát gyakorlatilag meccsenként van 18 előre összerakott pakli, ami tartalmaz csomó legendás, meg ritka lapot, tehát működőképes, életképes paklikat, és ezek közül sorsol egyet, amikor te azt a kártyát így berakod a pakli. Akkor gyakorlatilag egy lapból áll a pakli, de hogy így nem az a tudsz, kártya. Tehát, hogy így tudsz fanolni, meg ilyenek, de nem tudsz stratégiát építeni arra, hogy nem tudod, mi lesz a kezedben. De tudod. Tehát, hogy megvannak a paklik, meg van is hozzá addon, hogy lássad, hogy mi van a paklitban, meg... Tehát, hogy abszolút működőképes, és ez a legeslegjobb dolog, ami az elmúlt időszakban történt ezzel a nyomorult játékkal, hogy egyetlen egy legendás lappal megvan az aktuális kiegészítő összes jó lapja, meg paklia, és próbálgathatod őket gyakorlatilag ingyé. És ez a legjobb dolog, ami történt a játékkal. Most egy probléma van, hogy azért ez nagyon erős, hogyha ez a legjobb. Mármint, hogy én nem akarok leszólni semmit, de hogyha ez a legjobb, az nagyon erős. De nem, szóval, hogy így mindent megnézve, én szerintem ez a legjobb dolog, ami a játékkal történt. Egyetlen egy probléma van, hogy ez a lap jövő áprilisban ki fog rotálódni a standardből. Teljesen biztos vagyok benne, hogy addigra kitalálnak valami hasonló. Én nagyon remélem, hogy lesz mennyire... egy utódja. Én nagyon remélem, hogy lesz egy utódja, mert kb. Ez az a lap, amit érted, megjelenik majd augusztusban a kiegészítő, én kibontok 30-40 paklit, amit ugye így összebohóckodtam így goldból, amit így gyűjtögetek, és akkor abban lesz kb. 3 legendary, ha vagy 4, ha nagyon-nagyon-nagyon mocskos mázista vagyok, a 25-ből, vagy 23-ból. Aha. Plusz még vannak epic kártyák, rare kártyák, stb. Na most ez a lappal, ez tökéletes jó nekem, hogy az első pár hétbe, hónapba a standard paklikba próbálgassam az új lapokat, aha, amik bejöttek. És így tök jól el vagyok vele, meg úgy mindenki. És mondom, és egyébként, ez a jó. Mondjad. És egyébként így, hogy ennyire gyakran, tehát hogy így 2 év alatt kirotálódik ugye egy kártya, hogy mennyire gyakran ismétlődnek a kártyák. Tehát mennyire gyakran jön vissza valami hasonló, ami majdnem ugyanazt csinálja, mint az előző. Viszonylag azért gyakori, tehát van ilyen power creep, hogy egy régi lapnak egy új változata, csak még erősebb. Meg azért az is egy tendencia, hogy ugye harmad évente jönnek a kiegészítők, és általában az utolsó az mindig erősebb lapokat tartalmaz, lévén, hogy az marad bent a legkevesebb ideig a standard rotába. Tehát oda általában izmosabb kártyákat szoktak betolni, míg az első, ugye, ami a legtovább, tehát ami így áprilisban jön ki, az kemény 2 évig benne marad. Ami most augusztusban, az már csak egy másfél év, ami pedig aha, decemberben, az alig egy év, de fura. Évig. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagyon nem vagyok kibékülve a jelenlegi gazdasági modelljével a játéknak, azért, mert egyszerűen nem korrekt. És nem értem, hogy ezt még így miért nem változtatták meg. Jó, mondjuk a Blizzardnál most elég sok baj van más szempontból is, tehát, hogy azt vágod, náluk hogy... Náluk akad most, igen. Náluk akadnak most. Kirúgták a community managereket, hogy aztán meghirdessék a community manager pozíciót a Hearthstone-ra, és akkor ott így beírták a community managerek, hogy what the fuck Blizzard? Tehát, hogy így nem voltunk jók, amíg ott voltunk, és most hirtelen kell más, vagy így most mi van? Tehát, hogy így... Istenem. Közben érkezett egy ilyen kérdés, hogy olvastad, hogy terveztek StarCraft világába játszó FPS-t, és mesekelt az erőforrás. A Ghost azt, és erre írta valaki, hogy ez a Ghost lett volna, de kaszálták. A Ghost az... az TPS lett volna, nem FPS, és most jöttek hírek egy másik StarCraft világába játszódó FPS-sel kapcsolatban. De kaszálták azt is. Hmm. A Ghost az egy régi sztori, az egy nagyon-nagyon régi sztori, az arrébb van, az nagyon régen történt. Most mi is olvastunk, nem tudjuk, hogy igazak-e a hírek, nyilvánvalóan. Azt, azt én is olvastam. Tehát azt tudom, hogy én is olvastam, ugye a Blizzard nem nagyon beszél azokról a játékokról, amiket csak tervezget. Tehát, hogy ő náluk azért szoktak elkaszálni játékokat. Ja, meg azt is hallani, hogy az új Diablo az már egy kicsit olyan TPS-esebb lesz, vagy ilyen Dark Souls-osabb. Azért az úgy meredek lenne, hallod? Azért az egy nagyon meredek váltás lenne, főleg, hogy azért ezzel kapcsolatban voltak erős pletykák, hogy az utolsó BlizzConon már be akarták jelenteni. Ha, hát aztán nem merték. Tehát, hogy emiatt nem feltétlenül mondanám, hogy az még sehol sem áll. Jó, engem nagyon meglepne, ha a Diablo izé lenne. Dark Souls? A Diablo ilyen TPS nézetben menne át. Hú, az nagyon fura lenne. Én mondjuk kíváncsi lennék, tehát, hogy a Blizzardnak még nincs TPS-e. Mármint, hogy így, mármint ilyen hack and slash játék a TPS nézetbe. Amúgy is nagyon sok TPS nézet. Jó, ha most a Warcraftot, tehát a World of Warcraftot, tehát ott TPS nézetbe vagy azért, de hogy... Ott abban vagy, igen. De hogy ugyanezt meg valami hasonlót csinálni csak Diablo-ba, és úgy, hogy nem MMO, meg ilyen, hanem rendesen ilyen fizikai kontaktusra épül a játék, tehát hogyha odaütsz és eltalálod, akkor eltaláltad, ha meg nem találod el és mellé ütsz, akkor tehát mint ezek a... De így kimarad egy halom tehát hogy egy halom stat kimarad, ami így érted, amik így nem kellenek ebben a formában. Nem tudom, engem kifejezetten érdekelne egy ilyen váltás a Diablónál. Az más kérdés, hogy ugye az mennyire számítana akkor Diablónak a... Az a helyzet, hogy ezt akartam mondani, hogy engem is érdekelne egy TPS játék, amit a Blizzard csinál, de nem feltétlenül vagyok benne 100%-ig biztos, hogy a Diablo zászlaja alatt kéne ezt kiadni. Mert hogy... Szóval elképzelheti, hogy a Diablo játékosai már haragszanak a Blizzardra. Tehát, hogy lehet, hogy van egy a telefonos játékkal, mert volt egy kis konfliktus. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy az, amivel vagy kiadnék egy spin-offot. Érted? Tehát, hogy valami, én lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy biztosabbra mennék annál, mint hogy fogjam a Diablo 4-et és TPS-t csináljak belőle. Én nem tudom, hogy azt hogy fogadnák az emberek. Az, viszont az is igaz, hogy a Battle Royale játékot. Az izometrikus nézet, hála az égnek már elmúlt az a hullám, hogy mindenki Battle Royale játékot akarjon csinálni, kivétel természetesen a Bethesdánál. Ja. Az idei E3 alatt már viccelődtünk vele, hogy és akkor most bejelentenek ezzel a játékhoz is egy Battle Royale-t, és erre mondta Dave, hogy nem, arról már hála az égnek mindenki leszakadt, és aztán jött a Bethesda, és így bejelentett egy Battle Royale módot a Fallout 76-hez, és így nagyszerű. De én nagyon szeretnék egyébként egy StarCraft univerzumában játszódó játékot, de nem tudom elképzelni, hogy megcsinálják. Tehát én nem tudok mondani aszimmetrikus FPS-t és vagy TPS-t, ami sikeres volt valaha. Készültek aszimmetrikus ilyen játékok, volt egy, amire tökre emlékszem, hogy volt egy ilyen vámpíros játék, ahol az egyik csapat a vámpírölők voltak, a másik meg a vámpírok. És ezek nem azok a fajta vámpírok, akik csillognak a napfényben, hanem azok a fajta vámpírok, akiknek ilyen különleges képességeik vannak. És akkor voltak különböző kasztok, azt tudom, hogy azt mondom, a GameStar-nak akartam tesztelni, de hogy nem tudtam, vagy lehet, hogy meg is csináltam végül, de ilyen minimális mennyiségű időt tudtam vele játszani. És így nem nagyon tudok ilyet, és a StarCraftot meg ugye nem lehetne megoldani nem aszimmetrikusra. Mert hogy azt se teheted meg, hogy kivéve, ha egy ilyen nagyon erősen story-driven játékra gondolunk, tehát mit tudom én mondjuk olyasmire, mint amilyen amilyenek mondjuk a Jedi Knight-ok voltak. Tehát hát vagy ilyen... az Alien vs. Predator játékok, azok is nagyon jók voltak a maga idejükben. Tehát, hogy lehet, aszimmetrikus volt. Csinálni, viszont ez nem egy multi. És akkor lehet azt mondani, hogy most egy Terrán karakternek követjük a történetét, mondjuk, vagy egy Protoss karakternek követjük a történetét, és akkor amiatt vagyunk mindig vele, de összehangolni választható kasztokká úgy, hogy egyébként a StarCraft ráadásul messze menőkig nem úgy balanszol. Ugye, ha megnézzünk mondjuk egy bármilyen átlagos stratégiai játékot igazából, akkor általában az a balanszolás módja, hogy mindenkinek megvan minden ugyanolyan karaktere. Tehát mindenkinek van íjásza, mindenkinek van lovas kardos bácsia, mindenkinek van katapultja, mindenkinek. És akkor nyilván van a fajok közötti különbséget, vagy a népek közötti különbséget az adja, hogy valakinek a lovas kardos bácsia mellett van tevés kardos bácsia, ami szuper erős. Vagy van valakinek, mint az Age of Empires 2-ben például a japánoknak egy sorozatlövő ípuskása volt a speciális unit. És akkor ilyen minimális különbségekkel balanszolnak. Viszont a StarCraftban olyannyira szét van szorva a balansz, hogy így nem is nagyon lehet párhuzamba állítani a dolgokat. Tehát mondjuk képzeljünk el egy Battlefront-szerű játékot, csak StarCraftos közegben, ami egyébként egy ilyen nagyon... most visszahang, oké, már nem. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon fura felvetés, de mondjuk képzeljük el. És akkor lenne a gyalogos, ami az egyik fajnál, mondjuk a Terránnál egy marin, ami tud lőni levegőbe, a másik fajnál egy Ling, aki egyedül meg se tudja ölni a marint, és a harmadik fajnál a Protossnál pedig egy Zealot, aki egyébként egy 3 méter magas ilyen hústorony, és gyakorlatilag szemrebbenés nélkül szétszedi mindent. Nyilvánvalóan ezt a StarCraft stratégiai játékban az árával balanszolták ki. Mert az egyik drága, a másik olcsó, de az ilyeneket hogy balanszolnák ki? Na és ez a játékkészítés szépsége. De nem most mi fogjuk megoldani, hogy miért nem készül StarCraftos TPS. Igen, nagyon meglepne, ha készülne, ezt akartam ezzel mondani, mert hogy végtelen bonyolult és nagyon-nagyon fura, és egyáltalán nem vagyok benne biztos egyébként, hogy van annyi igény, mint amennyi igénynek kéne lennie ahhoz, hogy egy ilyen feladatot megoldjanak az emberek, mint a fejlesztők, de hogy... ennek ellenére nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy az az igazán jó megoldás az új utak keresésében, hogy fognak egy régi franchise-ukat és eltolják valahova. Igen. Mert az egy kicsit elidegenítheti a rajongókat. Igen, az eddigi rajongók ellen egészen picikét tesz fellépéseket, ami az Activision Blizzard nem csak jogi, de vezetési összeolvadása óta nem lepődünk meg annyira azon, hogy nem feltétlenül érdekli, hogy elidegeníti-e a játékosokat, vagy sem. De egyetlen függetlenül mi lenne, ha ezt nem csinálnánk? Igen. Tehát egy olyan korban élünk, amikor jobbára más kulturális termékeink nem maradtak, mint egy-egy jó film, egy-egy jó sorozat, egy-egy jó videójáték, és tehát Shakespeare megírta a Hamletet, és az Hamlet. Jó, mondjuk akkoriban nem érte el senki, nem érték el annyian azért a Hamletet, mint érted. A Beethoven megírta a 9. szimfóniát, és az 9. szimfónia azóta is. Most valaki csinál egy jó videójátékot, és az a videójáték ott van, viszont egy olyan korban élünk, hogy utána kiadnak 2-3 szarabb, de lehúzósabb verziót ugyanannak a franchise-nak, és egyszerűen megölik vele. Mondjuk hál' Istennek azért még emlékeznek, tehát az emberi emlékezet mint dolog az létezik, tehát akkor még úgy megmarad az, hogy hát az első rész az volt a jó, a többi már szar. De hogy egy mennyire összetudják gyakorlatilag omlasztani maguk alatt a házat ilyen húzásokkal. Egyik pillanatról a másikra. Ez a csodálatos. Mi van az Evolve-val? Evolve-val? Miért kérdezik ma megállás nélkül azt, hogy lesz-e Evolve? Azt mindig megkérdezik, és nem tudom miért. De hogy már nem nincs is. Nem tudom miért. Tehát, hogy így... ez így gyakorlatilag mindig, amikor van élő közvetítés chattel, vagy ha nincs élő közvetítés, hanem kommentbe, így random, ilyen heti egy, az jön, hogy így mikor lesz Evolve. Na most nekem utoljára évekkel ezelőtt volt egy Evolve videóm, amikor megmondtam, hogy gyerekek, ez a játék, ez így halott, és így én így nem hiszem, hogy fogok vele többet játszani, és azóta meg is de halt. De arra az Evolve-ra gondolnád? Tehát nincs valami... Arra az Evolve-ra, és így nem értem én se, hogy... Tehát így egyszerűen, most meg ne sértődj, hogy senki se, de a YouTube így kiköpi magából így heti jelleggel egyszer ezeket a kommenteket valahogy és valamiért, és így nem értem. Én ma néztem, hogy ma ilyen különösen sok érkezik, és ilyen miért? Tehát így... És egyszerűen így nem értem ilyenkor, hogy így az ember így megnézi a videót, és így nem nézi meg, hogy ez mondjuk 2016-ban készült, és akkor így nem rakja össze, de én az ártatlanság vélelméhez hasonlóan élek az együgyűség vélelmével, és akkor így feltételezem, hogy az illetőt az így most született az interneten, és így nem érti még a dolgokat, tehát hogy így... De mondom, tehát én így rendszeresen megkapom ez a mikor lesz Evolve, mikor lesz Spore, és mi az, amivel még, valamivel még nagyon-nagyon régen járt. Ja, meg mikor lesz StarCraft, igen. Ez a három, amit így megszoktam kapni, ez a triász. Mikor lesz StarCraft? Igen, mikor lesz StarCraft videó, mert hogy... Nálad volt StarCraft content? Volt, sok viszonylag. Ó, menő. De régen, nagyon régen, és így... Jó, igen, a Rust is még egy visszatérő nemezis, tehát, hogy így... Jó, de a Rust az most, az most nagyon sikeres, nem? Mert ez ilyen a top játszott. A Rust az egy jó túlélő játék, csak nekem most így mostanság nincs gyomrom hozzá az elmúlt másfél évben, tehát, hogy így ettől függetlenül nem vonok le semmit a játék érdemei közül, meg én is elég tetemes időt beletettem abba a játékba, nem véletlenül tettem bele, de így most nem az a nem a rásztos korszakomat élem, na. De még azért visszajöhet. Az Evolve-ra jóval kevesebb esélyt látok egyébként, de hogy megválaszoljam a kérdést, szóval arra én így nem építenék. A néző lennék, hogy itt Evolve-ot látok egy hamar. Na, onnan kanyarodtunk ide, hogy mikrotranszakciók, illetve hogy most ekézik őket, és hogy ugye volt ez a kormányszintű vizsgálat, akkor voltak ezek a szalagcímek, hogy több ezer dollár költözött ki a családi kasszából ezeknek a nagyon jó lehetőségeknek köszönhetően, és persze a szülői naivitás, felelőtlenség vagy valaminek köszönhetően is. És a harmadik érdekes dolog ebben a történetben, a Jim Sterling kirakott másfél-két hete egy videót, amiben ilyen bejátszások voltak, egy hát nevezhetjük úgy, hogy a sátán szemináriumáról. Tehát, hogy egy ilyen svéd, talán csávó tartott egy szemináriumot a nem tudom kiknek, de valószínűleg ilyen játék fejlesztők, vagy producerek, vagy kiadóknak az emberkéi lehettek arról, hogy hogyan tudják minél effektívebben manipulálni költésre a kedves usereiket. Ez volt az előadás címe, hogy Let's go whaling. Tehát menjünk bálnát vadászni. Aha. Ez igen, nyilván mobil játékok esetében ez viszonylag fontos. És fogalom. Úgy kezdődött az egész prezentáció, hogy amit most itt hallani fognak a következő egy-másfél órában, az nagyon komoly pszichológiai és egyéb vizsgálatokkal van alátámasztva és működik, viszont az erkölcs és moralitás kérdését azt most hagyjuk figyelmen kívül, majd később, ha kell, beszélgethetünk róla. Tehát gyakorlatilag ezzel elmondta, hogy egy utolsó szemétláda manipulatív undormány dologról fognak itt most beszélni, ami már működik a gyakorlatban. És így nagyon durván végig van vezetve, hogy milyen játékos típust hogyan lehet berántani, mik működnek kevésbé, hogy valamit ingyen kínálsz, akkor van egy ilyen erős kis betetés, az úgymond a csali, és akkor valamivel fölül kell licitálni, hogy és akkor utána annak meg nagyon alálicitálsz, mit tudom én, kiraksz egy free-to-play játékot, akkor azzal elkezdenek játszani egy viszonylag korrekt free-to-play játékot, és akkor beraksz valami nagyon nagy bónusz cuccot, valami ormótlan nagy áron, amit valószínűleg nem nagyon fog senki sem megvenni. Ha valaki megvesz, mert van olyan hülye, akkor örülsz, de ha nem vesz meg senki, és akkor utána ez alálicitálsz. Tehát, hogy ugyanazt, vagy egy kicsivel rosszabb dolgot, de ilyen tized annyiért kínálsz, és egyszerűen az emberek fejében ez úgy kattan át, hogy hát úristen, hát ezt nem hagyhatom most itt ennyiért, és akkor viszont vesznek. És ilyen módszerek garmadáját ott így elemezte, megmondta, és akkor ez a videó kikerült. És mi volt a neve ennek az előadásnak? Hát szerintem, ha rákeresel, hogy Let's go whaling, akkor meg fogod találni, de mindjárt rákeresek, próbálok rákeresni, de valami ritka félelmetes. Tehát nem tudom, hogy emlékszel-e, volt régen egy... Egy 19 perces videót találtam belőle. Ja, az lesz az valószínűleg, de valószínűleg az előadás az hosszabb volt, csak nem került ki. Nyilván, csak nem került ki az egész. Valószínűleg ebben már 19 perc is. Let's go whaling, igen, azaz, azt Let's Go Whaling Tricks for Monetizing Mobile Game Players with Free to Play. És akkor csomó jó. Hát én azt javaslom, hogy ha valaki meg akar undorodni a videójátékipar bizonyos szegmenseitől, akkor ezt nézzen végig. Akkor hajrá! És aki meg szeretne felvérteződni ezek ellen, az is nézze végig. Szóval mindenki nézze végig szerintem, aki tud angolul, mert érdemes, hogy milyen trükköket használnak. De tényleg, és úgy kezdődik az egész, hogy hagyjuk a moralitást most egy kicsit így az ajtókon kívül, jó? De nem tudom, emlékszel-e, vagy láttad-e, hogy volt régen egy South Park epizód, South Park, tehát South Parkról beszélünk, ahol a mobiljátékok volt a téma, és ott konkrétan a sátán prezentálta, hogy hogyan is működik a mobiljátékoknak a mechanizmusa. Na, de ez tényleg hozzátartozik, hogy ez valamiért most robbant föl, de ez egy 2016-os videó. Hát valószínűleg most így ennek tehát, most arra már ennél valószínűleg sokkal okosabbak is. De ez konkrétan, ez a felvétel, ez egy az egyben a South Parknak azon epizódján alapszik. Csak annál sokkal durvább. Mert hogy itt több mindent mondanak, és sokkal keményebb, hogy ezt így, ez megtörténik. Tehát, hogy így, fú, kemény. Szóval mondom, ezt ajánlom, nézzétek meg, mert nagyon-nagyon megvilágosító erejű. Csak nagyon durva. És így konkrétan az a durva az egészben, hogy mindenkit konkrétan bálnának néznek, aki elkúr nagyon sok pénzt, és az a képzett társítás van ezekkel a bálnákkal, túl azon, hogy ugye emberi lényeket így lebálnáznak, de hagyjuk is, tehát hogy az a képzett társítás, hogy ezek ilyen kőgazdag üzletemberek, akiknek ez a hobbija, vagy kőgazdag üzletembereknek az elkényeztetett csemetéi. Aha. Holott nem. Tehát 10-ből 9 bálna az ugyanolyan közmunkás, mint te meg én, csak éppenséggel nagyon rá van ezeknek. Egyikünk se közmunkás. Jó, érted. Magyarországon van egy jogi kategória, de igen, tehát ez... Értem, mire gondolsz, de hogy uff. Tehát, hogy ugyanolyan átlagos emberke, mint te meg én, ugyanannyi fizetéssel nagyjából, és egyszerűen csak rá van kattanva ezekre a mechanikákra, és elveri a fizetését, vagy az egész családjának a fizetését ezekre. Vagy egyszerűen kis gyerek, és ez a félelmetes, hogy, és akkor így mondja ez a féreg, hogy adjuk az erkölcsi és morális kérdéseket így. De hogy ez van a marketinggel is, meg ez van a reklámmal is, érted? Meg, tehát, hogy én ezt lehet, hogy csak nem tudom, lehet, hogy csak már nem lepődök meg semmin körülbelül, de hogy most elég csak az ilyen fake Black Friday akciókra gondolni. Egy csomó helyen ezt csinálják rendszeresen. Én nem érzem azt, hogy ez ilyen kimagasló lenne. Érted, mire gondolok? Gyakorlatilag ez a, tehát, hogy az, hogy tudatosan csinálod azt, amit csinálsz, és itt most arról van szó, hogy nem játékot csinálnak, hanem pénzt. Mert ha játékot csinálnak tudatosan, akkor megpróbálnak jó játékokat csinálni. Ha játékokon keresztül próbálnak pénzt csinálni, akkor ezek a módszerek azok, amiket... Érted, mire gondolok? Tehát, értem. Nyilván figyelik a nagy cégek mindenféle pszichológiai felméréseken, meg egyéb felméréseken, hogy hogyan reagálnak a játékosok a játékaikra. Nyilvánvalóan nem hiába Modern Warfare lesz a következő Call of Duty, ami jön. Valószínűleg annyira mélyre állásták, hogy ki kell húzni valamit, ami érdekelheti az embereket. De hogy ez egy nagyon komoly döntés eredménye. De nem is az a baj, hogy játékból akarnak pénzt csinálni. Itt azzal van a baj, hogy itt már játékból akarnak pénzt nyomtatni a részvényesek megelégedésére, és nem a játékosok megelégedésére. Nem értetted, amit mondtam? Tehát, hogy ők nem játékot csinálnak, ők pénzt csinálnak, csak játékokon keresztül csinálnak pénzt. Ez egy ugyanolyan üzlet, mintha megnéznéd azt, hogy mit tudsz beszerezni a legolcsóbban, és mit tudsz eladni a legdrágábban a piacon. Vagy mi az, amit meg tudsz termelni a hátsó kertben, és el tudod vinni a piacra. Tehát, hogy ez csak nagyobb nyilvánvalóan több pénzért. Ja. Több pénzzel. De hogy ez nem ez így nem más semmiben. És akkor viszont, ha pénzt akar csinálni ezzel a dologgal, akkor viszont igenis nagyon figyelni kell. Én játékkészítős dolgokról olvasgattam ilyen oktatóanyagokat, és abban is volt az egyik csávó, aki mobiljátékfejlesztésről írt konkrétan, hogy először is el kell döntened, hogy mit akarsz csinálni, miért csinálnál egy játékot. Tehát, hogy konkrétan azzal kell kezdeni, hogy el kell dönteni, hogy mit akarsz csinálni. Szeretnél egy App Store top játékot? Mert akkor meg kell nézni, hogy mik vannak a toppon. Szeretnél egy jó játékot? Mert akkor az egészen más. Szeretnél egyet, ami pénzt kell? Tehát, hogy el kell dönteni azt, hogy mire csinálod azt a játékot, mire lesz eszköz. Van egy ötleted, ami így játék lehetne, és szerinted nagyon jó játék lenne, csináld meg, de abban valószínűleg nem lesz feltétlenül sok pénz. Lehet, hogy lesz. Nyilván vannak ilyen Cuphead-ek, meg nyilván vannak ilyen Stardew Valley-k, meg nagyon-nagyon ritka példák, amikor van. De hogy alapvetően, ha ez a lényeg, akkor viszont örömöt kell, hogy jelentsen az, hogy emberek élvezik a játékodat, mert lehet, hogy csak az fog jutni. Érted? Viszont ha pénzt akarsz vele csinálni, akkor vannak lépések, és vannak dolgok, amiket megtehetsz. Igen. És ez ettől függetlenül, szerintem ez ettől nem lesz egy ilyen elképesztő morális szemétgödör, vagy legalábbis nem lesz rosszabb elképesztő morális szemétgödör, mint például az, hogy pontosan tudják a pszichológiai kutatások eredményéből, hogy a piros és sárga szín együtt éhséget okoz. És ez nem feltétlenül csak és kizárólag a Szovjetunióra való referencia. Igen, tehát abban maximálisan egyetértek, hogy el kell dönteni az elején, hogy mit akarsz, pénzt, vagy egy jó játékot, pszichopata cégvezető leszel inkább, vagy alkotó. Tehát, hogy így, vagy valahol a kettő Igen. között. Igen, tehát hogy ez valahol a kettő között. Mit akarsz, között. Pénzt akarsz, vagy játékokat? És egyébként ez mindenre igaz. Tehát, hogy nézzük meg a youtubereket, el kell dönteni, hogy mit akarsz, csinálni akarsz valamit, vagy pénzt akarsz keresni, és ha csinálni akarsz valamit, akkor csináld azt, de akkor ne lepődj meg, hogy a végén nem fogsz minden hónapban milliókat keresni. Ha pedig, mindjárt lemerül a kamerám, ha pedig milliókat akarsz keresni, akkor meg nézd meg, hogy mit kell csinálni azért, hogy milliókat keres. És ha megnézed a YouTube csatornákat, így működnek. Rá lehet nézni, és meg lehet mondani, hogy melyik történik. Vagy a kettő között milyen arányban történik. Hallak közben, de be kell dugnom töltőre. Okay. Hát igen, ezzel maximálisan együtt tudok érezni. Apropó, most jön fel megint a Minecraft. Imádom! Imádom, de ettől függetlenül most mindjárt rage-elni fogok majd róla. Én elkaptam pár héttel ezelőtt Icebrewbird-nek egy ilyen Minecraftos kis rövidjét, hogy ő miért nem fog Minecraftot csinálni jelenleg. Igen. Mert hogy egyszerűen nem az a Minecraft már, ami miatt ő csinálná, hanem egy ilyen nagyon elkurvult, lehúzós nem, pénz. Tartalomról beszél, nem a Minecraftról. Tartalomról, igen, ez igaz. Tehát, hogy így gyakorlatilag már ilyen iszonyat undormány dolgok futnak Minecraft tartalom alatt. És ezzel viszont maximális egyet tudok érteni. Én is, ez teljesen vitathatatlan. Ezzel egyébként erről beszélgettünk Bencével is. Ugye nyilván van egy közösen futó sorozatunk, szóval szoktunk beszélgetni meg ilyenek, van közösen táborunk. És beszélgettünk erről Bencével, én abszolút egyetértek azzal, amit mond, hogy a Minecraft színe neve alatt undorító az a content, amit jelenleg gyártanak. Azzal a részével én személy szerint már nem értek egyet, hogy erre az a megoldás, hogy nem csinálok Minecraft tartalmat. Én ugye pontosan tudod, hogy én ilyenkor inkább a példaérték az, ami, de hogy ugyanez volt a rendvideósokkal is, hogy nekem inkább az az érzésem, hogy így mutatni kell a dolgot, és akkor normális Minecraft contentet csinálni. De igen, ebben teljesen igaz. Viszont ez teljesen független attól, hogy most megint elkezdett felfele menni a Minecraft, ami nyilvánvalóan egy ilyen... Hát most már PewDiePie is Minecraft videós lehet. Több ő Minecraft videós volt megint, egyébként. Megint, igen. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen több lépcsős dolog, hogy most miért, mert nyilván benne van az is, hogy nagyon jó update jött, tehát az update, amiről meséltem múltkor, az egy nagyon-nagyon jó update, amúgy. Illetve nyilvánvalóan az is benne van, hogy elkezdett PewDiePie is játszani vele, meg elkezdtek nagyon-nagyon sokan játszani vele, tehát egyre több tartalomgyártó veszi át újra és újra a dolgot. Nem feltétlenül csak azért, mert PewDiePie átvette, de hogy vannak sokan, akik azért vették át, mert PewDiePie játszott vele, vannak, akik azért vették át, mert jó, vannak, akik, na mindegy, és vannak, akik Minecraftoznak, szóval igen, jön fölfele megint a Minecraft. Én mondom, hogy tökre élvezem, mert szerintem ez egy jó update, ettől függetlenül, Hozzá kell tennem, hogy elképesztően felhúzott múlt héten. Na, mit történt? Szombaton. Ugye én elkezdtem hardcore-ozni megint. A hardcore ugye az a játékmód, amikor ha meghalsz, olyan, akkor elvesztesz mindent, nyilván. És ez tök jó, mert ez ad egy ilyen tök izgalmas réteget a játékhoz. Tehát az a helyzet, hogy tényleg tök izgalmas. Életemben soha nem kraftoltam volna magamtól pajzsot. De tényleg nem, viszont itt izé kraftoltam pajzsot, tök jó kis taktikákat találtam ki, és tényleg tök jó dolgok születnek abból, ha hardcore-ban játszik az ember, és nem normálban. De tényleg, tök izgalmas dolog. Tehát mit tudom én, meséltem, hogy vannak ilyen agresszív villagerök pillager néven, akik közül, ha megölsz egy ilyen csapat vezetőt, akkor rád kerül egy átok, és akkor ha faluba mész, akkor ezt a falut megtámadják. És ilyen hullámokban jön a támadás. Na és ezek mászkálnak össze-vissza is. Például én is találkoztam ilyenekkel, és ki kellett tanálnom valamit, hogy úgy öljem meg, hogy ne kerüljön rám ez az átok, ugyanis egy faluban lakom. Tehát, hogy nem tudok úgy hazamenni, hogy ne induljon el a hullám. Hmm. És ez például ez ilyen tök izgi dolog volt, ilyen tök érdekes dolgok jöttek össze belőle, és véleményem szerint tényleg jót tesz a játéknak az, ha hardcore-ban játszod. Tök máshogy játszik az ember, sokkal óvatosabb, sokkal... Hát az biztos. Izgalmas, és végül egyébként úgy öltem meg ezt a vezetőt, hogy ugye ő ípuskával lő téged, én meg álltam előtte egy pajzsal, és visszapattingattam a saját nyilvesszőit, és ő ölte meg magát, úgyhogy emiatt nem került rám az átok, és hogy ez ilyen, tudod, így a nézők meg ilyen, szóval, hogy egyszerűen jót tesz a tartalomnak, ha hardcore-ba játszod. Viszont jelenleg a Minecraft nem játszható hardcore-ban. Miért? Játszható, kiválasztható a mód, de hogy nem... egyszerűen nem lehet valóban hardcore-ba játszani, úgyhogy komolyan vedd a dolgot. Ugyanis van nagyon-nagyon régóta a Minecraftban, én ebben bevallom őszintén nem találkoztam eddig, de azért, mert elsősorban szerveren játszottam. Ugye ez most a single player. A Minecraftban be lehet kapcsolni egy gombot, tehát hogy bemész a menübe, van egy gomb, megnyomod, és akkor ki tudod nyitni a játékodat LAN-ra azonnal. És nem tudom, hogy ez emiatt működik így, vagy amiatt, mert csak egy szálon tud egyszerre számolni ez a szerencsétlen. Nagyon több különböző oka lehet, viszont szerverlaghoz hasonló dolgokat produkál single playerben. Ó, az viszont gáz egy hardcore játékban, igen. És ez egy hardcore játékban, én konkrétan úgy haltam meg, egyébként most ebben a hardcore-ban, amit végül ezzel azt fogom csinálni, amúgy, hogy kimentettem a mapet normálba. Vannak rá trükkök, hogy így ki lehet menteni, és egyszerűen normálban játszok tovább, mert hogy én szeretnék játszani, de hogy oké, akkor nem hardcore. Tehát akkor valami saját magunk által kitalált büntetésrendszer lesz majd a hardcore helyett. De hogy úgy haltam meg, hogy nem tudom mennyit tudsz a Minecraftról, vannak a creeperek. Igen, azok robbannak, azok a kaktusz emberek. Robbannak. Na, ezek nem robbannak azonnal. Tehát, hogy a creeperek azok úgy néznek ki, hogy meg tudod őket ütni, és akkor tőled így elkezd charge-olni, így elkezd felfújódni, elkezd egyre jobban világítani, és ez tart egy ideig, ha érzékeli, hogy ott vagy, és akkor amikor ez elér egy adott pontot, akkor felrobban és meghalsz. Ha ez úgy történik meg, hogy hátulról mögédoson, és csak a charge-olásnak a sziszenését hallod meg, akkor már valószínűleg halott vagy. Tehát, hogy az mindegy, akkor ott valószínűleg meghalsz. Viszont, ha te látod őt, te közelíted meg őt, akkor tudsz karddal csapkodni, meg tudsz úgy játszani a dologgal, hogy le tud ütni a creepert. Tehát ilyenkor azt csinálod gyakorlatilag, hogy odaszaladsz, megütöd, és kihátrálsz. És hogy gyorsabban tudsz kihátrálni, mint ahogy ő felcsárgyolna. Érted, mire gondolok? És akkor ugye mindig vesz itt valamennyi életet. Nem sokat, de odamész, megütöd, kihátrálsz. Odamész, megütöd, kihátrálsz. Ez nyilvánvalóan több dolog miatt nagyon veszélyes, és nagyon át kell gondolni, hogy akarsz ilyet csinálni. Veszélyes lehet amiatt, mert mi van, ha a hátrafele nem veszed észre, hogy nem egy blokk van mögötted, hanem mondjuk egy kettő blokkos szint különbség, és nem tudsz hátrálni. Mert mondjuk olyan helyre hátráltál, ahonnan már nem tudsz tovább. Vagy ugye ilyenkor nagyon figyelsz a creeperre. Úgyhogy ez tök veszélyes, mert nem tudhatod, hogy mondjuk nem kezd el közben lőni egy csontváz valahonnan máshonnan. És ugye attól meg is ugorhatsz, tehát mondjuk, hogy meglő csontváz, meglő nyillal, és attól lehet, hogy így arrébb ugrasz egy picit. És akkor már nem tudsz mondjuk elhátrálni, vagy beakadsz valamibe. Vagy ami a legrosszabb, hogy miközben egy creeperre koncentrálsz, és ugye azzal játszod ezt a charge-ol, nem charge-ol dolgot, addig hátad mögé jön egy másik. Ugye, tehát ugye ez önmagában elég veszélyes. És akkor ehhez ad hozzá a szerverlagot. Jó, ez egy ilyen nagyon jó posztraumás stressz szindróma lesz úgy, a gyerekeknek, igen. Meg nekem, ugyanis most képzeld el, úgy haltam meg, hogy pókfonára volt szükségem, úgyhogy kimentem éjszaka pókokat ölni, de nem lehet pókokat ölni, mert állnak mindenhol a creeperek, úgyhogy lecsapkodok pár creepert. Megöltem az egyiket, és elkezdtem a másiknál ugyanazt a technikát. Éjszaka nagyon könnyű észrevenni, hogy mikor hagyta abba a creeper a charge-ot, mert nem világít. Tehát, hogy fény van körülötte, ha charge-ol, és nincs fény körülötte, ha nem. Ezt látod azonnal a mellette lévő blokkokon. És képzeld el, nem vettem észre, hogy valami szerverlag volt, és egyszerre megállt egy creeper, meg egy zombi, amit láttunk mögötte. Tehát mind a kettő megmerevedett. És kihátráltam, megvártam, amíg megállt a creepernek a charge-a, eltűnt a creeper charge-a, ráugrottam, mert ha ugrasz a Minecraftban, és úgy csapsz karddal, akkor ez kritikál sebzés. Tehát nagyobb a tütsz. Tehát így gyakorlatilag, ha ráugrasz valamire, és megütött karddal, akkor ez egy nagyobb damage. Akkor mondjuk nem kétszer kell, nem háromszor kell megütni a creepert, hanem mondjuk csak kétszer. Tehát ez már tök biztonságos. És amint mellé értem, bármilyen charge nélkül, azonnal felrobbant. De így képzeld, hogy ráugrom, és így álltam, hogy mi történt egyáltalán. Mert azt, hogy van hitel, és egy robbanásból meghalsz, az még oké. Okay. Az így oké. Okay. Nem vagyok benne biztos, hogy abban a páncélban ennek meg kellett volna történnie, de mindegy. Ez most egy másik kérdés, ezt nem mértem ki, ki lehetne. De az, hogy gyakorlatilag bármilyen charge effect nélkül egyszer csak megölt. És akkor most csak gondoljunk bele, hogyha mondjuk ugyanúgy hardcore-ban folytatnám, és mondjuk épülnénk tovább, vagy nem folytatnám, hanem kezdenék egy újat, eljutnék messzire, és mondjuk csinálnám 5 évig, mint mondjuk az a srác, akiről beszélgettünk a múltkor, és utána egyszer csak lagolna egyet a single player játékom, ami nem egy szerver, vagy nem kéne annak lennie, de valószínűleg az, és amiatt halsz meg, az milyen érzés lenne a végén? Hát, elmorzsolsz egy könycsepet, aztán new game. Tehát most mit tudsz tenni, érted? Tehát egy ilyen, ez ami, én ezt nem. Figyelj! Ha 5 éven keresztül játszol egy hardcore játékot, akkor igazándiból ezt te vállaltad. Nem ezt vállaltam. Vagy annyira tökös, hogy akkor new game. Abszolút vállalom, ha az én hibám. És ebben teljesen egyetértek egyébként, abszolút vállalom, ha az én hibám. De az, hogyha a játék glitchel egyet, és attól meghalok, az nem. Mert ez nem ez volt a deal. De ahhoz, hogy hardcore játszál, ahhoz meg kell bízni a játékban. Érted, mire gondolok? Uh-huh. Hogy akkor játszol hardcore-t, hogyha ha megbízol a játékban, és tudod, hogy nem egy bug fog elvinni. Én csak a Diablo hardcore módból tudok kiindulni, ahol kiírják, hogy bármi miatt is hal meg a karaktered, legyen az a te hibád, szerverlag, akármi, nem fogják feltámasztani neked. Tehát egy korrekt. Korrekt. Ezt bele kell kalkulálni. Abszolút. Én ezt értem. Abszolút egyébként. Ettől függetlenül van a Minecraft bagossága és a Diablo bagossága között azért szignifikáns különbség. Az egyik ez online általában. Igen. Mindegy. Az a lényeg, hogy most normálban fogom megcsinálni. Normálban fogok majd tovább játszani. Most gondolkoztam mégis azon, hogy mégis egy hardcore-t kéne, csak a közelébe sem megyek a creepereknek. Tehát, hogy fizikailag nem megyek a közelébe. De nincsen valami puska vagy nyíl, amivel de le tudod persze, őket gyakni? Hogy ne lenne? Csak van egy módszer, amivel meg lehet ölni, érted? És a nyílvessző meg értékes. Tehát van, hogyne, persze. Ja, de hogy az ilyen ritka kincs. Hát az elején még az, a későbbiekben nem, tehát a későbbiekben tudsz gyártani, de az elején igen az. És itt nyilván van, de hogy mi? Mert érted? Tehát, hogy van egy módszer, amivel creepert ölünk 2009 óta. Nem azóta, mert nyilván nem volt creeper. De amióta van creeper, azóta így öljük a creepert. Nem, inkább nem csináljuk, mert lehet, hogy lagol a single player játék. Igen. Lehet nem ártan egy kicsit frissíteni azt a kódot picit. Csinálják egyébként, csak nyilván a jáváshoz nem tudnak hozzányúlni. Tehát a jávásból nem tudják kiütni az ilyen dolgokat. A Windows 10-esben igen. Szóval, ja, úgyhogy valószínűleg normálozni fogok, és valami büntetést megbeszélünk minden halál esetére. Nem tudom, mert hogy én meg szeretném azt a stresszt, hogy ne halljunk meg. 5 perc kukoricán térdelés. Igen, tehát hogy érted, kéne valami, mert amúgy tényleg tök izgalmassá teszi a játékot. Hát figyelj, most... Ah, na mindegy. Szóval, hogy igen, de hála az égnek jön vissza Minecraft, és én nagyon örülök neki, és nagyon szeretek Minecraftos kontentet gyártani meg én. Nekem is vannak ilyen időszakaim, amikor megunom a Minecraftot, vagy nem unom meg, de pont ugye meséltem a múltkor, hogy most olyan változások jöttek, amik miatt tök izgalmas megint. Na. Jó van. És akkor Siriusnál értelmes Minecraft kontentet is lehet találni. Hogy értelmes, arról vitatkozhatunk. Én a Reston tutoriálokat tartom értelmesnek, ebben vannak tutoriáljel, tehát hogy én bevallom őszintén, én nem verném nagyon a mellemet, hogy ez egy ilyen szuper értelmes tartalom, viszont amikor meg megnézem, hogy jelenleg mi készül Minecraft néven, ahhoz képest, aha! Ahhoz képest doktorálsz, igen, tehát. Hát, hogy ahhoz képest abszolút. No, Nobel-díj. Egy dolog volt még a fejemben, de, ja igen, megvan! A G2A már megint keresztűzbe került, még ez talán érdekesebb lehet. Jó, teszünk. Hogy már megint jönnek az indie játékfejlesztők, akik egy az egybe arra kérik a játékosokat, hogy please, ha már be akarjátok szerezni a játékot, akkor inkább torrentezzétek le, de ne a G2A-ról, mert abban nekik csinálnak plusz munkát, vagy esetleg még pénzkiesést is. Úgyhogy fantasztikus, hogy ez a platform még mindig így tartja magát. Én nyilván azért, mert én a G2A-val nem is inkább az, hogy jönnek az ilyen cikkek, hanem ami alatta van komment szekció. Leírják, hogy kikerült, tehát pont a GameStar, vagy a valaki, mindegy, a Facebookon láttam, hogy kirakta a cikket, hogy erről ugye amit írt, és leírta, hogy a játékfejlesztőknek ez komoly probléma, nem csak pénzkiesés, de hogy trekkelték, és hogy azok a kódok ajándékkódok voltak, ami gyakorlatilag a lopás egy formája. Tehát érted, így leírják az egészet. Meg az, hogy utána supportot nekik kell adniuk, de hogy ők ugye pénzt nem láttak belőle, mit tudom én. Tehát érted, ezt az egészet leírja a cikk, és úgy volt megadva a címe is a cikknek, meg az a kis felütőszöveg, ami látszik a Facebook oldalon, hogy aki nem olvassa el, az is tudja, hogy nem a G2A megbízhatóságával van a baj. Tehát nem arról szól a cikk, hogy te nem kapsz meg egy kulcsot, ha veszel ott kulcsot. Hanem az, hogy a játékfejlesztőknek mennyi kárt okoz ez az egész. Igen. És az első komment alatt, hogy én nem értem, miért kell kérdezni mindig a G2A-t, én még sose csalódtam bennük. És így, oh god. És ez a tipikusan az a szituáció, amit egyébként egyre többet érzek az életemben, úgyhogy lehet, hogy ez az öregedéssel jár. Ami nyilván szomorú, de hogy ez van, de ez a tipikus, húzd már ki a fejedet a seggedből, és pillanatnyit foglalkozzál már magadon kívül mással is. És hogy legalább csak értelmezd azt, hogy mi itt az igazi probléma, és hogy ez hogy okoz kárt az alkotóknak. És én ezt egyébként nagyon régóta mondom, nekem ettől függetlenül rendszeresen, ha ez így szóba kerül streamekbe, meg ilyenek, rendszeresen belém állnak azért, mert a G2-t nem kéne kézni, az egy nagyon jó felület, nem fog fizetni annyit a játékokért. Nem, az egy nagyon rossz felület. Nagyon rossz policy-ket támogató felület. Nagyon rossz folyamatokat kialakító felület. Tehát, hogy nem, az attól, mert te olcsóbban megveszed a játékot, attól még a játékipar általánosságára nem lesz jobb az a felület. Igen. Úgyhogy megint volt egy ilyen kirohanás a több indie fejlesztőnek is egyidejűleg, hogy gyerekek, ott a torrent, zúzzátok, de ne a G2-án vegyétek, mert abból nekünk mínusz lesz konkrétan. Mert hogy a lopott, meg nem tudom én milyen kulcsokat ott megveszed, amiről ugye nem te tehetsz, hanem az a... Aki eladta neked, meg barom, aki ott eladta, meg ellopta. Aztán utána meg jól chargebackelik a kártyát, amit ugye lehúznak a, mint tudom én, mint keresztül ugye a készítőkről is, és akkor gyakorlatilag a készítő nem látott belőle pénzt, de viszont vissza kell fizetnie valamennyit, és ez így, de ez már, és az a vicc, hogy ez egy évekkel ezelőtt is így volt már. Nem változott ebben semmi a G2-t. És még mindig ez van. És közben a G2-áról még az is kijött, hogy az utóbbi időben megkerestek pár újságírót, hogy így, te szia, megírtuk ezt a cikket magunkról, publikálnád-e? Itt van egy kis pénz. És akkor így mondta az újságíró, hogy nem, de viszont ezt, hogy így ezt így elém toltad, ezt viszont publikálnám, tehát hogy így... Hidd el, hogy volt, aki megírta. Fantasztikus, fantasztikus. De igen, egyébként Magyarországon is vannak ilyen pletykák, nem a G2A-val kapcsolatban, hanem telefonforgalmazókkal kapcsolatban. Hogy egy teszteléssel foglalkozó emberekkel marketingelnek, tehát újságírókkal, olyan YouTube csatornáknak a futtatóival, akik elméletek tesztelnek, tehát hogy így elvileg tesztek készülnek, de hogy ott van a reklám, ugye, és prerollba futtatják YouTube-on. És ez szerintem ez para, tehát hogy ez ilyen feladat, tehát ez ilyen összemosódás, akkor most valaki vagy teszteket készít, vagy influencerkedik. És akkor nyilvánvalóan kezelje a helyén. De ugye Magyarországon is volt az egyik nagy telefongyártó, keresett meg több, van lehet, hogy több is, de egyről tudok, az egyik nagy telefongyártó keresett meg több ilyen internetes magazint, hogy ők szívesen fizetnének azért, hogy így jobb legyen a teszt, konkrétan jó tesztért, tehát hogy nem az, ami szokott általában lenni, hogy kacsin, ezt úgy kerüljük kacsin. Meg, hogy fizetünk nagyon szívesen a tesztért, nem kell, hogy jó legyen, de ha jó, akkor következőre is fizetünk. Érted? Ezt nem mondja ki senki, de hogy ugye ott lebeg a levegőben. És hogy van, aki elfogadta. Van nagyon nagyok között, aki elfogadta. Mind YouTube csatorna, mert témakörben nagy. Mind YouTube csatorna, mind pedig újság tekintetében. És ilyen, ez szerintem teljes nonsens. És nyilván soha nem fog senkinek kiderülni. Tehát, hogy... Hát... Igen. És pont az ilyenek miatt, amikor véletlenül hozzám kerül valami, akkor én meg ilyen iszonyat nagy lelkiismeret furdalással, meg izével állok neki, hogy így igazán én nem teszteltem, nem ismerem ezeket, én csak kipróbálom, elmondom, ami van, és akkor, amikor valaki ezekben a tényleg hivatásos teszterekben csalódik, és az kerül oda, és akkor így gondolja azt, hogy na ez is már mit izé csinál itt az interneten, tehát én nekem meg az ilyenek miatt iszonyatosan nagy lelkismeret. Én egyébként mostanra az ilyeneket már egy az egybe vissza is adom. Tehát, hogy nem, tehát, ha nem is csinálok termékteszteket, tehát hogy ez így viszonylag egyértelműen jelzem, de hogyha mondjuk így megkeresnek, akkor ha bármilyen olyan tekintetben, akármilyen szinten tesztről van szó, akkor inkább az az álláspontom, hogy akkor nem kérek pénzt a dologért. Tehát, hogy, na mindegy, nyilván ez, és közben meg nyilván az a baj, hogy ennek egy velejárója, ez amúgy egy YouTube jelenség, ha már így erről beszélgetünk, hogy ennek az a velejárója, hogy szépen lassan kiesnek a piacra azok, akik ezt nem csinálják, mert nem lesz feltétlenül pénzük. Tehát, hogy nyilvánvalóan, akik bennmaradnak mondjuk egy tech-teszt témakörben, azok, mert egyébként akarva akaratlanul, ez nagyon régóta így működik, és hogy most már ugye tudnak válogatni a cégek, mert hogy ugye ezek youtuberek, mondjuk a youtuberek esetében, a magazinok nem még meglepőbb, de hogy a youtuberek miatt ugye a magazinokon is nyomás van, hogy valaki biztos lesz, aki elvállalja. Ja, és akkor egyszerűen azzal dolgoznak következőre, és akkor mit tudom én, ha van egy cég, akinek nemet mondasz elsőre, vagy a videóban ne rosszat mondasz, akkor lehet, hogy ők már nem keresnek meg utána többet. Nekem volt egyébként ilyenem, az lehet, hogy tök más miatt volt, de volt olyan, az volt az utolsó ilyen tényleges hardware teszt, egy laptop teszt, hoppá, egy laptop teszt, ami... Hát, ja, itt van mellettem az ebédből még a tányér. Szóval egy laptop teszt volt, ami... Mondta, hogy oké, persze legyen fizetős, nyilván jelzem, hogy fizetős, és akkor ott az volt a logika mögötte, hogy azt fizetik meg, hogy előre kerüljön a pipeline-ban. Tehát, hogy ne mással foglalkozok, amihez kedvem van, hanem ezzel. Mert ez nyilván szuper, szuper macerás, egy tech-teszt összerakása. Na, az biztos. És aztán úgy raktam össze, mint egy tesztet. Tehát, hogy nyilván dicsértem, amit dicsérni kellett, de mondjuk annak a laptopnak a ilyen szuper selling pointja volt a hangtechnikája. Mert mint hogy így a reklámokban, tudod, így a reklámanyagokban, brosúrákban. És az a helyzet, hogy az akkor 3 éves laptopom simán kenterbe verte, nyilván azért, mert annak még szuper durvább volt a hangtechnikája, de hogy ez egy másik kérdés. Ezt nyilván elmondtam, hogy nem. És aztán nyilván soha többet nem hívtak. Tehát, hogy ilyen is van. Ja, hát nálam tavaly járt, és itt van még most is előttem egyébként a 4K-s monitor. És akkor igazándiból tehát én soha nem, büdös életemben nem teszteltem monitorokat, el is mondtam ezt a videóban, uh-huh. hogy így nem fogok tudni belemenni nagyon mélyen menőleg ilyen technikai dolgokba, kipróbáltam a funkciókat, és elmondtam róla, hogy hát ez egy ilyen HDR-es monitor, hogy maga a HDR része az igazániból abszolút nem szembetűnő, viszont az, hogy így alkalmazkodik, hogy milyen a szoba megvilágítás, és akkor annál világosabb, vagy kevésbé világosabb lesz ugye a monitornak a fénye, ahhoz tök jól alkalmazkodik, meg hogy nem vibrál, tehát hogy visszanézed így felvételkül, nem vibrál, ezt el tudtam mondani, de ugyanakkor elmondtam, hogy a nagy izé HDR, az nekem így nem jött át. Tehát, hogy tehát, hogy, és egyébként lehet az is, hogy csak annál a monitornál nem jött át, de mivel ugye nincsen megfelelő összehasonlítás tehát hogy ebben annyi 6,5 millió HDR eszköz. Annyi ilyen, tehát hogy gyakorlatilag a cégeknek ez az egyik legjobb befektetés, hogy ilyen random nézettebb youtuberekbe fektetnek be némi pénzt, meg ugye esetleg technikát, mert a legtöbbje az csinál egy ilyen valamilyen bemutatót, de úgy nem fogja tudni, hogy Isten igazándiból ekézni, vagy Isten igazándiból így nagyon az egekig magasztalni annyira, hogy abból már gáz legyen, tehát hogy így konkrétan hülyeségeket beszél össze-vissza, hogy azt mondja, hogy a monitor az leszop téged ülve, tehát hogy... Ja, Isten, eszembe jutott most egy sztori, most történt a hétvégén, nem, semmi nem kapcsolódik ide szigorúan, megkerestek valami dohány dologgal kapcsolatban. Jaj! Ez szponzorációs videó. Engem is, várjad, de... Sokakat. Valószínűleg ugyanaz. Valószínűleg ugyanaz egyébként, mert tudom, hogy megkeresték Zsoltit, sokakat megkerestek. És képzeld el, annyira nem értettem az adott témához, hogy nem tudtam jól visszaírni, hogy mit nem csinálok. Mert én elcigire asszociáltam a kép alapján, ami ott volt, meg így a dolog alapján, de így írta, hogy valami darál valamit, nem tudom, és ezt nem tudom, hogy mit darálna és miért kell. Úgyhogy konkrétan azért tartott kicsit tovább a válasz megírása, mert nyilván a válasz tök egyértelmű, nem. De hogy azért tartott egy kicsit tovább a megírása a válasznak, mert nem tudtam eldönteni, hogy mit írjak, mit nem csinálok. Így, mert tudod, mit tudom én, ha mondjuk megkeresnek egy ecigivel kapcsolatban, így hívják azt a, igen, megkeresnek egy ecigivel kapcsolatban, viszonylag egyszerű, visszaírom, hogy nem ecigizem. De itt nem voltam benne biztos, hogy mit nem csinálnak, és aztán rájöttem, hogy csak annyit kell írni, hogy nem dohányzom. És nagyon féltem, hogy az lesz a válasz, hogy ez nem is dohányzás. De tényleg, tehát úgy küldtem el a nem dohányzom válasz levelet, hogy nagyon féltem, hogy az lesz a válasz, hogy ez nem is számít dohányzásnak. És így tudod, amikor visszaírták, hogy nagyon szépen köszönjük a választ, és további jó munkát, és akkor így, sikerült jól megtippelni, hogy így rán írnom. Pont ugyanez ment végig az én fejemen is, hogy mi van, azt fogják válaszolni, hogy így megpróbáljanak meggyőzni, hogy de hát ez nem is úgy dohányzás, mint ahogy azt te gondolnád a tradicionális értelmében, de ott azért elolvastam a szöveget, hogy és akkor a nikotin az úgy kerül be, hogy nem képez káros. Aha, jó, köszi, akkor tehát igen, nikotin, tehát valamennyire mégiscsak dohányzás, de, és ráadásul ugye én meg többször beszéltem már streamekben arról, hogy amúgy vízipipázni szoktam. Ez egy erős túlzás, és szoktam. Na, ott már fogást tudunk találni rajta, tehát te már... Úgyhogy konkrétan úgy írtam meg a választ, hogy nem dohányzom, évente pár alkalmas vízi pipázást a barátokkal leszámítva. Hát ez már majdnem olyan, mint a vízi pipa. Mert amikor így megpróbáltam a lehető legpontosabban, és mondom, tényleg aranyosak, hála az égnek, itt szerencsénk volt, mert egyébként vannak annyira agresszív marketingesek, akik ilyenkor megmagyarázzák, hogy ez nem dohányzás. Meg ez nem, mit tudom én mi. De hogy ők tényleg csak visszaírták, hogy köszönjük szépen, mert ők valószínűleg csak egyszerűen keresnek egy felületet, ahol ez megjelenhet. És egyébként most jön az a rész, amikor tudod, így kicsit így hátradőlök, és kíváncsian várom, hogy a következő hónapokban hol látom viszont ezt a terméket, mert hogy én innentől felismerem, és ugye ez rendszeresen előfordul, hogy jön valami megkeresés, és aztán csak hátradőlök, és így várom. Hogy hol látom viszont azt az adott terméket, ami van. Igen, hát nálam két problémám volt ebben az egésszel, az, hogy életemben elfből se emeltem cigarettát a számhoz, tehát tőlem abszolút idegen lett volna ez a... Én is, marha drága. A másik meg ugye elvi kérdés, ugyancsak, hogy így a nézőimnek én így nem reklámozom még a dohányzásnak egy imitált fajtáját sem. Igen, ha dohányoznék, akkor sem reklámoznám, Én nem titkolnám el, mert tehát, hogy nem titkolnám el, hogy dohányzom, de hogy nem, egyébként nem dohányzom. Mondom, vízipipázni, igen, de hogy ez... És most nem démonizálni akarom a dohányzást, egyszerűen csak nem én akarom ezt még egy kicsit így népszerűsíteni, ennyit. De ez az én döntésem, mert én így gondolom azt. Ez mindenkinek, de ugyanúgy, ahogy a szerencsejátékot nem, tehát hogy ez nekünk egy ilyen, volt egy cég, aki megkeresett ilyen szponzorációs posztokkal, szponzorált posztokkal foglalkoznak, és elmentem, mert elhívtak beszélgetni hozzájuk az irodába. És mondta, hogy én elmegyek szívesen, de hogy nem akarom senkinek rabolni az idejét, nem reklámozok energiaitalt, dohányárút, alkoholt és banki kölcsönt. Banki kölcsönt? Igen, én nem reklámozok banki kölcsönt, de volt már ilyen megkeresés. És ráadásul ez nagyon jól is fizetett volt. Nekem gyógyszergyártó is volt. Gyógyszert sem, de azt nem írtam fel a listára, mert naív vagyok. Gyógyszert sem reklámozok. És mondták, hogy nem baj, találunk majd valamit. És akkor elmentem hozzájuk, és kiderült, hogy legfőképpen energiaital, alkohol szponzorációkkal vannak most épp jól megszorva, de nem baj, hogy megismerkedtünk majd, mert lehet, hogy majd lesz valami. A drogokra is áttérünk. Ha akar valaki ilyet reklámozni, csak nyugodtan, tehát hogy az adott körülmények között, tehát alkohol reklámnál elvárom, hogy jelölve legyen az, hogy 18 év alatt nem lehet alkoholt fogyasztani, dohányzásnál elvárom, hogy jelölve legyen az, hogy nem egészséges. De ez most egy másik kérdés. Azóta sem beszéltünk egyszer sem velük. Úgyhogy szerintem lehet, hogy mégsem lett más együttműködésük is. Tehát ez még valami tavaly, Viktor kizárta a piac 90%-át. Ki? És egyébként ide most azt is be kell fűzni, hogy másoknál megjelenő alkohol reklámban már szerepeltem. Zsolti, videójáték Zsoltinak volt egy viszkis együttműködése, vagy van is talán, és ott kocintottam. Kocintottam, mert hogy ugye barátokkal akarta, és elég gázul jött volna. Sörrel kocintok egy viszkiről szóló dologban, kitöltöttük a viszkiket, kocintottunk, és aztán visszatértem a sörömhöz. Ez történt. Ja, és egyébként nyilván az a lényeg, hogy nyilván nem teszi meg mindenkit. Tehát, hogy például most ezt a céget nézzük, akikről most meséltem, ők mi a rákért foglalkoznának aztán valaha velem, amikor ezek a jól fizető együttműködéseik egyébként tök jól működnek más videósoknál. Igen. Tehát, hogy egyszerűen miért kéne? Hát figyelj, tettek egy próbát valószínűleg, tehát... Én úgy képzelem, hogy így van nekik egy ilyen nagy e-mail listájuk, amit így kaptak, loptak, vagy szereztek valamit. Azért személyesen ők, akikre én gondolok, ők azért személyesen nem húznak be egy e-mail listáról embereket, tehát azért ez nem így működik, ezért ez elég sok munka, de hogy most ez egyszerűen csak nem jött össze, érted? Tehát nem vagyunk kompatibilisek. Jaj, hát múlt hónapban így elém került egy ilyen megkeresési lehetőség, hogy Kínában van most valami nagy e-sport banzáj, azt kéne népszerűsíteni, és van rá sok pénz. És ilyen elég furának tűnt az egész megfogalmazás, meg hogy milyen... A Google Translate furának? Nem, egyszerűen csak az egész deal miben léte, tehát olyan túl jó volt ahhoz, hogy igaz legyen, és maga az elvárás is olyan elég furcsa volt, úgyhogy így... Visszaírtam, hogy így, hát érdekelne a dolog azért, de így mondjanak még róla pár dolgot, és akkor feltettem kérdéseket, hogy most mégis miről szólna ez, vagy mit várnak el, milyen határidők, stb. Visszaküldték ugyanazt a levelet, amit először kaptam. Tehát ilyen Ctrl-C, Ctrl-V. Shady. Aztán várjál. Aztán elkezdtek jönni ugyanolyan e-mailek, mert ugyanis a szerencsétlen nyomorultak, az ilyen rejtett másolatokat véletlenül publikus másolatokba írták, és akkor így írták vissza a több száz tartalomgyártók közül, hogy hát én nem köszönöm, a tavalyi szerződésre fizettétek még ki, úgyhogy sajnos most idén nem működnék együtt veletek, meg ilyenek, tehát hogy így... Fantasztikus. Van kézzel egy játék, amivel rendszeresen megkeresnek, hogy pénz, fizetős együttműködés ezzel a játékkal, ez egy ilyen kicsit olyasmi, mint egy ilyen skifi teherautós játék lenne, de hogy űrhajóval ilyen speciális egy helyben lesz. Tehát ilyen alapvetően egy olyan játék, amivel el tudnám képzelni, hogy én streameljek belőle egyet. Sejtem, melyik lehet az. Igen. És nem, az, hogy jelenleg nem tűnik még késznek. Tehát, hogy ezt látszik rajta, hogy nem tűnik késznek, de tökre el tudom képzelni, hogy ha valaha elkészül, akkor jó legyen. Uh-huh. Vagy benne legyen a potenciál. És egy-két havonta írnak, hogy akár fizetős együttműködés, ha érdekel, ír vissza. És többször visszaírtam már, de arra még soha nem válaszoltak. I'm ready when you are ready. Nem tudom, azt hiszem visszaírtam két-három alkalommal, hogy Hali, el tudok képzelni, hogy egy tartalom készüljön belőle, mert tökre érdekel. Nyilván azok között a játékok között van, ahol azért egy picit aggódom, mert a trailerben is szaggat, de hát ha megbirkózik vele a gép, érted, egy órás, másfél, két órás stream, hogy megnézegetjük, nem tudom mennyi benne a tartalom, de állítólag érkezik hozzá. Tehát így akár még lehet is izgi a végére ez a dolog. És aztán soha nem írnak vissza. Elfogy a tempó, igen. Vagy akkor azt mondom, hogy jó. Hát, valami rémlik nekem is valami hasonlóval kapcsolatban, de hát... Rég és volt. Ez zseniálisan szórakoztató. Viszont, az a helyzet csont, hogy lassan 9 óra van, de van egy játék, amiről szeretnék beszélni. Na, mesélj, mivel játszottál? Olyan traumát okozott, hogy egyre minden... Jó. Először is szeretnék csak egy nagyon rövid megemlékezést, nyilvánvalóan nem feltétlenül fontos, meg sokan valószínűleg nem tudják kicsoda InControl, nem tudom, te tudod-e ki InControl. Egy régi StarCraft. Egy StarCraft 2 Pro, aki utána e-sport irányba ment, kommentátor, streamer, ilyesmi. És legutoljára a fantasztikus mobilos Command & Conquerben láthattuk munkásságát. Ez nem igaz, mert streamer rendszeresen, de láthattuk ott is. Igen. Ő az elmúlt napokban sajnos elhunyt. Oh. Nagyon fiatal és nagyon-nagyon hirtelen. Szegény, mi történt vele? Nem tudjuk. Nem lett publikálva, de úgy, hogy ma robbant fel a Twitter, hogy így ma került ki a hír, hogy 33 évesen így hirtelen beteg lett, és meghalt. Úgyhogy nyugodjék békébe, és igazából csak szerettem volna róla megemlékezni, mert egy nagyon fontos része volt a StarCraft 2 community-nek. Meg itt jövök a Command & Conquer szereplésre. Igen, nem volt a legjobb példa. Nem a legjobb példa a munkásságára. Viszont a játék. Na, mi a volt csodálatos játék, a one and only játék, az első játék, amit visszaadtam a Steamen. Egy 10 eurós játékot ráadásul, ami értetett, az az összeg, amiért nem feltétlenül éri meg visszaadni. De visszaadtam. Na mi az? Pedig nem más, mint a csodálatos eSports Life Tycoon névre hallgató. One and only csoda, ami... Mennyire vágott ezt az egész fejlesztőt és az eddigi játékait? YouTuber's Life. A YouTuber's Life-ot ők csinálták, nem? Ők csinálták a YouTuber's Life-ot, és ők csinálták az eSports Life-ot is. Ugye nyilván ugyanazokból az assetekből. Az eSports Life, amikor játszottam vele, az ugyanúgy csak egy eSportolót alakítasz. Tehát, hogy ennyi a különbség, egy eSportolót alakítasz. De ugyan hasonlított a YouTuber's Life-ra. Ott még voltak ötletek, amik a YouTuber's Life-hoz képest textrák voltak, mit tudom én. És amikor az a játék elindult, akkor lehetett választani, hogy eSportolói karriert szeretnél, vagy eSport menedzseri karriert szeretnél. Tehát, hogy így lehetett választani, csak az egyik szürke volt. Valahol úgy közben ez arrébb mehetett, félre mehetett, elmehetett valahova, nem tudom hogyan. De végeredményben a menedzseri részt kiadták külön. Végtelen elegáns, végtelen elegáns. Úgy hangzik, mint egy kis lehúzás. Végtelen elegáns már ez a lépés. Biztos ők megmagyarázzák, hogy ez miért történt így. Ha éltél még játékot, ami nem érdemes arra, hogy a Tycoon a nevébe legyen. Ami nem érdemes arra, hogy a Tycoon a nevébe legyen, az ez. Szóval az a lényeg, hogy van egy csapatod. Alapvetően az elején beleszólhatsz a kiválasztásukba. Megváltoztathatod, melyik országból jöjjenek, megváltoztathatod a nemüket és a kinézetüket. Ennyi. Nincsen semmi más paraméter, miben jó, miben nem jó, miért ott van, semmi ilyesmi. Utána a lehető legrepetitívebb, legunalmasabb, legegyszerűbb, az a helyzet, hogy legegyszerűbb játékmechanikát sikerült összerakniuk, amit el tudsz képzelni. A játékosokkal egyesével őket nem küldözgeted sehova, a csapatot küldözgeted együtt. Megvan az, hogy mikor van a meccs. Ez idő alatt kell a lehető legjobban felkészülni az ellenséges csapatból, a lehető legjobban gyakorolni, a lehető legtöbb ilyen felhajtást csapni a dolog körül, és a lehető legjobban kipihenni magadat. Nagyjából, tehát vannak ilyen dolgok, amiket tudsz. És ezek között így tudsz így kattingatni. Tudod, hogy melyiket csinálják éppen. A játék odáig elment, hogy még nem megy végbe az animáció, hogy az emberek átkerülnek a másik helyiségbe, nem átsétálnak, tehát a gyakorló területről nem átsétálnak a kanapéről, hanem így áthopponálnak. De hogy még ez az animáció sem megy végbe, a pihenés már lement, és már húzhatod őket visszagyakorolni tovább. Én ezt is adjuk. Gyakorlatilag 3,5 szekundum alatt lehet széttörni ezt a részét, hogy mit hogyan kell csinálni. Ezek az extrák, hogy hogyan lehet gyakorolni meg az ilyenek, azok konkrétan nem egy ilyen hosszú távú fejlődés, a játékosok fejlődnek meccsenként hosszú távúan is, de az, hogy te gyakoroltatod őket a gép előtt, annak a bónusza csak és kizárólag abban a meccsben számít. Jó. Ez egyelőre egy ilyen mobil játéknak tűnik erőteljesen. Én is ezt mondanám rád, de hogy annak is rossz. Annak is repetitív, és annak is rossz a dolog. A meccset eleinte nem engedi befolyásolni, később igen, de minek? Ugyanis nem izgalmas a meccs befolyásolása sem. Tehát ilyen léneket tudsz így prioritásokat állítgatni, de hogy így nem, vagy legalábbis ameddig én eljutottam. Annyira rossz volt a játék, és annyira rossz volt az élmény, ameddig ugye eljutottam, hogy konkrétan a cseten emlékeztettek páran, hogy lassacskán érdemes lenne abba hagyni, mert még a végén nem fogod tudni visszaadni. Meg úgy ért véget a stream, hogy a cseten azt spamelték, hogy add vissza. Jaj. Igen, jól írja Szefi, annyi van még, hogy early access, úgyhogy akár még lehet is benne tartalom, de én nem hiszek ebben semmilyen szinten. Mm-hmm. Tehát, hogy én lennék a legjobban meglepődve, ha ebben a játékban későbbiekben tartalom lenne, ugyanis már a megjelenésének a körülményei szuper aggasztóak, és hogy ez lett volna a plusz tartalom egy korábban megjelent játék. Igen, itt szerintem ez az utóbbi az, ami így nyomósabb érve ebben. Igen, nekem az az érzésem, hogy pénz után mennek, meg volt a YouTuber's Life, ami egy elég sikeres dolog volt eleinte, valószínűleg ott bebankoltak egy halom pénzt, de már a YouTuber's Life-hoz utána érkezett, nyilván ingyenesen elérhető tartalom, mert addig early access volt, azok már a kutyát nem érdekelték. Tehát a különböző karrierek, ami nem az alapvető gaming karrier volt a YouTuber's Life-ban, az már nem érdekelt szinte senkit. Hát meg szarul is voltak kidolgozva, ha jól emlékszem. Igen, tehát nyilván, tehát hogy igen, tehát hogy ez is hozzátartozik. És szerintem ezért csinálták az eSports Life-ot, hogy valahogy bankoljanak be pénzt. Szóval ilyen... Nagyon rossz. Én nem adtam vissza még játékot. Tehát, hogy én nem adtam vissza még játékot. És ez volt az, amire azt éreztem, hogy azt a 10 eurót is sajnálom tőlük. Tehát az a 10 euró se maradjon meg a pénztárcájukba. Mert ezt ne csináljuk. Ugyanezek az eszetek ugyanúgy néznek ki, ugyanazok a mechanikák. Tehát, hogy alapvetően ahhoz, hogy mondjuk fel tudsz venni egy coachot, de az, hogy mondjuk kettő coachot, vagy egy coachot és valami más még a későbbiben fel tud venni, át kell költözni egy másik házba. YouTuber's life all over again. Ja, abszolút értem, és én egy olyan ember vagyok, aki a fantasztikus Gladiátor iskolával, Gladiátor Akadémivel játszott nem keveset. ami aztán tényleg egy ilyen végtelenül primitív játék volt, de valahogy rácsavarodtam. Tehát igen, élem, amit mondasz. Az előbbi YouTuber's Life All Over Again mondásomat, ezt úgy szeretném javítani, hogy ez a házba költözgetés. Egyébként egy butított YouTuber's Life. Tehát olyan, mintha nem tanultak volna azóta, csak felejtettek volna. Ja, meg ez a játék, Manika, ez a kedvencem. Néha megjelenik a játékból, amit játszunk, egy hős, és ha jó fej vagy vele, akkor kapsz bónuszt. Aha. És ilyen, mert hogy a LOL-ból ismersz karaktert, mondjuk Názusz, őről beszéltem sokat. Igen, így nézve, de igen. És olyan, mintha így egy fontos feature-je lenne az e-sport házaknak az, hogy ott néha megjelenik Názusz, és ha adsz neki kutyaropit, akkor a következő 48 órában bónuszaid vannak. Ez fantasztikus. És ilyen, hogy mi történik? Hát valószínűleg valami nagyon kemény cuccot toltak a csapattagok, amitől Názusz vizionálták. Valakit valami nagyon kemény cuccot tolt. Igen. Összerakjuk itt ezt a realitások talaját, tehát hogy miért jelenik meg Názusz az e-sportházban, az nem véletlen. Ezen kívül egyébként a Cooking Simulatorra játszottam, zavarba ejteni élvezem, és nagyon béna vagyok bennem. Igen, az tök jó pofa, tehát én abszolút YouTuber alapanyag, plusz még a játékkal is el lehet játszani, és esetleg még tanulhatsz is egy picit a főzésről. Ebben nem vagyok biztos, de egyébként... De nem, azért ilyen alapfogalmakkal így tisztába kerülhetsz, hogy mondjuk a tojást azt előtte megfőzni szoktuk, vagy hogy mit tudom én, ilyen fűszerezések, meg hogy hogyan készítesz elő kajákat. Tehát ilyen nagyon alap dolgokat, ami esetleg ilyen konyhai analfabétáknak nem egyértelmű, azt azért ott meg lehet tanulni belőle. Jó, hát nem igen, ettől leszel ilyen Michelin csillagos séf. És az helyzet, hogy végtelen szarul megy. Valószínűleg pont ugyanazért, amire a konyhában is végtelen rosszul szereplek. Tehát, hogy így nagyon, tényleg nagyon, tehát, hogy én így nem tudok időben teljesíteni rendeléseket most, hogy tőled elkezdett többbe jönni, meg ilyenek. Hát így vissza már nem fokoznak, de hogy nem vagyok nagyon magasan. De hát kifejezetten élvezem. Sőt, el tudom képzelni a játékra, ez még nem történt meg, de azt is el tudom képzelni, hogy akár streamen kívül is leüljek egy kicsit így játszogatni vele. Hát figyelj, nem szakácskönyvet olvasol, hanem ezzel játszol. Simán. Igen, tehát hogy alapvetően kifejezett. De ne, az elején a tutoriában, meg az elsőre, tehát a paradicsomleves az tök valid. A paradicsomleves készítés, meg ezek az alapreceptek. Tényleg ennyi, hogy ezt így fogod, ezt lepüléseled, mert ez nem volt. Lepüléseled, adsz hozzá esetleg egy kis ilyen, lehet kapni ilyen leves alapot, de ilyen krémet is, tehát recept válogatja, valaki egy kis ízét ad hozzá, ilyen tejszerű krémet, de nem pontosan tej, de hogy alapvetően igen, paradicsompüré, meg egy kis fűszerezés. Úgyhogy ja. Ha. Meg leves alap. Lehet, hogy tudnék én is főzni. És akkor a végén ugye összeforralod, kiszeded, reszelsz rá egy kis parmezánt, és akkor kész is. Meg teszel rá valami kis zöldet a tetejére, és így az ilyen tényleg ilyen jó olaszos paradicsomleves. Én ezekben a levesekben hajlamos vagyok ilyen ormótlan mennyiségű sajtot reszelni még, mert úgy adtat. Úgyhogy meg is hoztad a kedvemet hozzá. Ugye ízítunk egy paradicsomlevest ide az, még pont mondtam múlt héten azt, hogy van itthon ilyen paradicsomleves alap, amit megcsinálna, aztán nem csinálta meg, úgyhogy nagyon szomorú panda voltam. Ja, a Cooking Simulator az jó pofa. Ilyen alapszakács tudni valók azért benne vannak. Én egy ilyen egyszerű kis Isten szimulátorral játszottam, a Godhood-dal. Godhood, nekem ez rémlik valahonnan. A Reus készítőinek ez az új játéka lesz. Az e-mailjeim közül rémlik, igen. Jelenleg Early Access. Aranyos, egyszerű, nincs túl bonyolítva a tennivaló. Uh-huh. Viszont nagyon sok info van a játékban, tehát ilyen csomó stat, mi mit csinál, mi mit erősít, mit hol fejleszthetsz, mi mire jó, tehát nagyon sok info van a játékban, tennivaló az viszonylag szűkre szabott, tehát azt szabod meg kb., hogy ki mit csináljon az adott körben a profétáid közül, és utána meg hogy mit akarsz rajtuk fejleszteni nagyjából, meg hogy hova akarsz menni, téríteni. Ami meg időnként lehet építkezni benne, de ezen túl nincsen. Tehát valaki beírta nekem, és avval viszont abszolút egyet tudok érteni, hogy ez ilyen mobiljáték szinten van, viszont elég komplex dolgok működnek a háttérben, de tényleg nem kell túlzásba vinni az irányítás sajnos. Tehát a játék maga az jó pofa, nem tudom, hogy meddig tudják ezt kihúzni, tehát nagyon sok mindent kell még ahhoz belepakolniuk, hogy ezt a 25 eurós árat el tudjam fogadni érte. De hangulatos, hangulatos. 25 euró, azért ez sok. Sok, egyértelműen sok. Ah. De viszont a játék maga az nagyon kis jó, aranyos. Tehát csak mondom, mobiljáték. Egy jó drága mobiljáték jelenleg. Úgyhogy mindenképp érdemes megválni, amíg kijön az Early Access-ből, ha kijön. Aha. Viszont ilyen elég nagy ambíciókat fűznek hozzá a készítői, hát majd meglátjuk. De ilyen abszolút ilyen játszatos játék. Ami nekem nagyon hiányzott az az, hogy amikor építesz a faluba dolgokat, akkor ott semmi ráhatása nincs a különböző épületeknek egymásra. Tehát, hogy mit hova pozícionálsz, hanem csak lerakod, és onnantól ott van, oda mennek az embereid imádkozni, vagy fejlődni. És semmi következménye nincs annak, hogy mit és hova, miért pozícionálsz. A másik dolog azok a vallási ütközetek. De ott csak annyi, hogy három emberkét kiválasztasz a törzsedből, akiknek vannak különböző képességeik, és akkor másik három emberrel ilyen vallásos szócsatát időnként fizikai atrocitásokba folyó szócsatát, tehát olyan, mint egy parlamenti közvetítés, tehát egy ilyen vallásos összetűzés van, és akkor az nyer, aki a végén ledominálja a másikat gyakorlatilag. Hogy az meg ilyen teljesen automatikus. Tehát semmi ráhatásod nincs az egész, hanem csak így végignézed azt a nagyjából egy percet, amíg ez lezajlik. De szomorú. Ó, oh, lehet törpapát csinálni? Igen, én is azt csináltam. De tök jó pofa, ilyen sprite-okból van összerakva minden. Hát így, hangulatosnak tűnik, de nem túl okosnak. Küldöd a nyomorultakat, hogy mit csináljanak egy adott körben, egyszerre három nyomorultat, később négyet, ötöt, ahogy így fejlődik az isteni szinted. Maga az alapkoncepció, hogy csinálj egy saját vallást, az tök jól hangzik. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből a játékból. Én nagyon sokkal többet nem fűznék hozzá. A saját vallás miatt csak rá kéne nézni. Én személy szerint egy olyan vallást indítottam, ahol a bujaság az erény. Tehát minden így a csábítás, ez azt hiszem, hogy ez egy viszonylag könnyen átadható üzenet lenne az embereknek. Szeretkezz, ne háborúzz. Van olyan vallás, ami a háborúskodásra épít, de nem tudom, hogy ezek így egymásban mitől térnek el szignifikánsan, azon túl, hogy mondjuk a karakterek nem fetrengenek a csata elején ilyen csábítóan, meg így oda mennek, és akkor így a següket riszálják az ellenfélnek, hogy gyere, térj át hozzánk, ingyen van a sör, vagy nem tudom, tehát, hogy valami ilyesmi. Meg a szex. Meg az is. Heti háromszor kötelező jelleggel. Emberi jog. De egyébként egy ilyen vallással szerintem simán lehetne így téríteni. Sikereket elérni. Igen, igen. Hát egy ilyen régi közhely, hogy ha meg akarsz gazdagodni, akkor ne céget, hanem vallást alapíts. Ami mögött... A vallás egy kicsit hosszabb távú, de rövid távon is szektával nagyon gyorsan be lehet húzni dolgokat. Igen, hát nem kell rituális öngyilkosságot elkövetni benne, mert akkor ugye az ügyfeleidet ugye elveszíted. Tehát akkor az úgy nem jól monetizálható, nem elég jól monetizálható, vagy nem hosszú távon. De egy ilyen erotikus vallást simán. Tehát én csináltam egy ilyen polipcsápos izét, az teljesen jó ilyen hentai vallásnak, és akkor ő a főisten, és akkor törpapa és apraja falva lakói ott így űzik az ipart. De mondom, elsőre ilyen nagyon sok infót dobál rád a játék, mindenféle statokat, kasztokat, képességeket, csak maga a játék az rémegyszerű. Az a baj, hogy akkor viszont csak elmosnak a statok, tehát hogyha nem jelent semmit a nagy része, akkor az ilyen tök felesleges, nem? Biztos jelent majd valamit, vagy egy idő után biztosan jelent, de tekintve, hogy a harcokban sincs gyakorlatilag szinte semmi beleszólásod azon túl, hogy kit küldesz, ezért... nem igazán... tehát mobiljáték, abszolút mobiljáték, amit a WC-n vagy a vonaton így nyomkodsz, és aztán kikapcsolsz és mész tovább. egy drága mobiljáték. Tehát, hogyha mondjuk fele ennyibe kerülne, akkor azt mondanám, hogy oké. Okay. Majd meglátjuk, mondom. Tehát én ezzel játszottam, illetve vannak játékok, amikről még nincsen videó, úgyhogy nem tudok mutogatni, de van közte egy-két érdekes, tehát hogy hozzá, kijött most az Earth Defense Force 5. része, ami gyakorlatilag egy ilyen óriás rovar invázió visszaverése, katonákkal, tankokkal, mekkekkel. Earth Defense Force 5. Jó pofa. Wow. Jó pofa. Tehát ez a tipikus ilyen erezd el a hajam. A játék az úgy eléggé baltával faragott. Annak tűnik. De maga az élmény az működik. Tehát óriás hangyákat, meg ufókat, meg nem tudom miket kell ott így hallomra lőni benne. Az épületek is így romba dőlnek, meg minden, amit akarsz. De csúnya! Igen. Jó Isten, de csúnya! Ej, de csúnya! Ettől függetlenül lehet végtelen szórakoztató, csak... Holy guacamole! Új játék, hova lett Sirius? Hát ezek az effektek egyre csúnyábban. Kit akar a fejemet a Steam? Ja, valamiért eltűntél, de meg vagy. Meg akartam nézni még a Steamet, csak akkor így eltűnsz. Ez a Windows 10 átka az XSplittel. Valami nem tetszik neki még továbbra sem. XSplit. A jó XSplit. Ja. Egyébként meg így hangyázok, meg mivel játszom még most itt, mivel játszottam még többet. Veretted még a dinósát? Azt mostanában egy picit még verettem, Satisfactoriztam még sokat. Mert az jó. Ott majdnem kimaxoltam a jelenlegi kontentet, úgyhogy most abban maradtam a Twitch-en, hogy most majd Oxygen-t included-ezni fogunk, ami valószínűleg a héten, vagy a később jövő héten ki kéne jöjjön 1.0-ásan, és akkor addig Oxygen-t included-ezünk, amíg a dínos játék meg nem kapja a nagy pöccsöt, valamikor nyár végén, és aztán meg a Satisfactory fog majd ősszel valami pöccsöt kapni, és akkor meg majd azt nézzük meg, aztán egyébként ki tudja. Most még egyébként most valami ordinális sok játék kezdett el nálam parkolni, amiket így ki kéne majd próbálni és csinálni belőle valamit. Amik közül némelyik az kifejezetten érdekes is. Például itt van nálam az Iratus. Iratus. Aha. Ami a Darkest Dungeon neked megvan, hogy melyik? Meg. Aha. Na, ugyanaz majdnem, mint a Darkest Dungeon, csak te a rosszakkal vagy. Ha! Tehát, hogy te zombikat, szörnyeket, szellemeket, meg mindenféle gonosz dolgot irányítasz. És ráadásul pont ugyanúgy is néz ki, mint a Darkest És ugyanúgy Dungeon. Is néz ki, a játék is nagyon hasonló. Mert úgyhogy... nem az in-game grafikája, az nem annyira néz ki ugyanúgy, de pont ugyanúgy van elhelyezve a menü, igen, a körökreosztás, elég sok mindenre hasonlít. Nagyon sokban hasonlít, úgyhogy azt próbálgattam most így hétvége előtt, pénteken. Nekem így tetszett egyébként, úgyhogy majd kicsit megnézzük jobban. Illetve hozzám került egy olyan, hogy Barotrauma, ami meg egy ilyen tengel alatt járós, ilyen oldalnézetes. Igen, de nem csak tengel alatt járó, hanem space tengel alatt járós játék, ugye? Igen, űrben utazgatsz, és ilyen vízalapú, nem ilyen vízalapú bolygókon, vagy nem, egy konkrét vízalapú bolygón a valami bolygónak a felszínén, a jég alatti vízben próbálsz túlélni. Igen. Akkor van itt még nálam egy olyan, hogy Automa Chef, ami abszolút, olyan... igen, én is beaktiváltam. ami egy ilyen főzős, nem tudom, egy ilyen automatizált főzős igen. Futószalagot kell csinálni benne nagyjából. Tehát ez olyan... Hát mégis factorioztam nem keveset, satisfactoriztam, tehát a futószalaggal ki vagyok békülve a játékokban, mondhatjuk. Ó, én is abszolút egy barátja vagyok a futószalagoknak általában. És ahogy néztem, így meg nagyon hasonlít a Big Pharmára, ami meg a gyógyszergyártós. Igen, változata. És én ezt nagyon szerettem, úgyhogy azt jó is, hogy mondod, mert beaktiváltam, de még nem streameltem belőle. Úgyhogy most valószínűleg... Úgyhogy most feltelepítem. Kicsit több játék lesz majd így július vége augusztusban nálam, így, vagy legalábbis ez a terv, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Ja, aztán megyek vissza Minecraft-ozni. Mm-hmm. Igen, mindenkinek van hova visszahátrálnia. Van hátország, ahol vissza lehet menekülni. Meg a hangyás izét is gondolkoztam rajta, hogy meg kéne nézni. Oj, hallod? Találtam egy ilyen kis titkos játékmódot benne. Igen? Épp így ott így nyomkoráztam, csak így full random a menüben, mert valamit állítgattam, és egyszer csak rányomtam, ott középen van egy pókháló, és ez behozott egy olyan behozott egy olyan játékmódot, hogy te egy pók vagy, és enned kell, szinteket lépsz, és képességeket kapsz, amiket fejleszthetsz. De menő. És így ez ilyen kis easter egg játékmód, és utána beugrott, hogy mintha rém lenne, hogy valamikor tavaly Halloweenkor rakták ezt így be, de sose próbáltam, és most így, hú, nagyon jó pofa, úgyhogy azt még meg akarom csinálni így rendesen, mert hogy így kb. A felé jutottam, aztán meghaltam a pókkal, de úgy jó. Úgyhogy ezt én már így mondogatom nagyon régóta, hogy így annyira adnék egy olyan játékot, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen alien rovar kolónia menedzser játék. Az elég menő lenne, igen. Tehát, hogy így a StarCraftot ötvözöd az Aliennel, és ezzel a hangyás játékkal. És egy kolónia menedzseléssel, mert ugye ne legyen izé. És akkor abban úgy minden benne lenne, amit én így szeretnék, és így, já, tök jó. Most egyébként, ami nagyon rajta pörgök, az társos fronton van. Beújítottam az Eldritch Horrort. Mhm. Uh-huh. Ami, hát nem tudom, hogy mennyire ismered. Igen, a horrornál elvesztette. Kooperatív társos. Lovecraftos kooperatív társos. Here we go again. Igen. Nem bírok elszakadni ettől a Lovecraft témától egyébként. Semmi baj, mindenkinek vannak kattanásai. De ez ilyen alaphangon 3 órás játékocska, és így ehhez mérten komplex, úgyhogy most így tanulom. De tök jó volt, így mentem megvenni, és akkor ott az eladó leányzó így mondta, hogy ó, ez nagyon jó, ezzel én is sokat játszottam, és akkor így nem fogsz benne csalódni, meg mondja, hogy jó, köszi szépen, én örülök neki, akkor biztos jó vételt csináltam. És akkor így, hát mondta, hogy jó játékot kíván hozzá, és akkor mondom, hát szerintem most 2 hét szabálytanulmányozás következik úgy is. Először megtanulod jól, és csak aztán tudod majd rádobni a családra, hogy hello, most ezzel játszunk. Igen, de még kinéztem magamnak még 2 társast még a következő 1-2 évre. Az egyik az még egy Lovecraftos, egy ilyen 50 000-es figurás történet. Uh-huh. A Tulu Wars. Az ilyen aszimmetrikus, és ott már egymás ellen kell lenni, és ilyen tök szép figurák vannak benne. Csak 50 000, igen. A másik pedig a Nemesis, az meg egy ilyen Alien. Gyakorlatilag csak nem volt pénzük a brandre, ezért Nemesis. De hogy az Alien a társas játék. És abban is ilyen nagyon gyönyörű ilyen figurák vannak, úgyhogy... És az se drága, és abból jön a magyar verzió elvileg most ősszel, tehát hogy a magyarított verzió, úgyhogy így... Tehát te vagy magyarítottakat szoktál szerezni, vagy? Random, tehát ha van egy jó játék, akkor angol engem nem zavar, de az Eldritch Horrorból már pont a magyar verziót vettem meg, ami helyenként vicces a fordítás, de így el tudom fogadni, tehát hogy a Wendigo-t azt valami széljárónak fordították. Ami nem tudom, hogy mennyire legit, mert nem vagyok szakavatott, de hogy gondolom Windigo-nak értelmezték, és akkor a wind, a szél, a go, az legyen széljáró a Wendigo, ami meg igazából valami yeti-szerű cucc, szóval na mindegy, de hogy így tök jó, a Nemesisből meg majd összejön a magyar verzió, és akkor azt már megvárom. És akkor azt megnézzük. Már csak azért, mert hogy ugye a családdal játszuk, és akkor egyszerűbb, hogyha ők is könnyebben tudják értelmezni a dolgokat. Igen. Család miatt gondoltam, hogy lehet, hogy logikus a dolog. Meg hétvégén anyumék mondták, hogy megtalálták a régi rizikónkat. Abból régen... Rizikó. Abból mekkora viták voltak, úristen, abból a játékban. Tehát azt a játékot nem tudtuk úgy játszani, hogy ne legyen összeveszés a végén. De abból 2 verzió volt egy ilyen egyszerűbb, olcsóbb, ahol ilyen nagyon nem karikatúra, hanem ilyen ákombákom dolgok voltak a jelölők, tehát ilyen 3-as osztatú csillag, 4-es osztatú, 5-ös osztatú csillag, jelölte a különböző egységtípusokat, nekünk meg a menőbb volt, ahol ilyen rendes kis figurák voltak benne, ilyen műanyag figurák, és akkor azt ki, hogy az megvan. Meg a hotel, azt lenne jó, ha még megtalálnak, a régi hotelt, mert most láttam az új kiadását, és az ilyen, fú, az ilyen nagyon, hogy is mondjam, nagyon színes, már túl színes. Kifejezetten gusztustalan. De a régi az még az olyan, olyan elegáns volt. Star Wars-os rizikó! Ajaj. Azt hiszem Viktort megint így becsábítottam valami olyan ösvényre, ami, ami lehet, hogy sok pénzébe fog kerülni. Nem, mostanában társas nem annyira vettünk, meg én annyira nem is nagyon, én így nem tudom, valahogy mostanság így nem annyira akartam társashozni. De az is hozzátartozhat, ugye, hogy azokkal, akikkel általában társasozunk, sokkal ritkábban találkozunk, és akkor inkább beszélgetünk, és nem társasozunk. Ja, de mondjuk, ha egy DV-kkel azért így szoktál. Ritkábban találkozunk azért mostanában. Nyilván a csatornájukon persze. De hogy ott is régebben voltam most utoljára. Úgyhogy, hát úgyhogy, ja. Úgyhogy mostanában a társasozás egy kicsit visszaszorult az életembe. De nem feltétlenül bánt ez, vagy zavar, de hogy... Hát én most próbálom egy kicsit így a családot így rászokatni, mert így tök jó, mert akkor így összegyűlünk, játszunk, beszélgetünk, uh-huh. és akkor az így egy tök jó katalizátor, úgymond, vagy alibi a társasra. Valószínűleg igen. Én fogom ezt mindig a legkomolyabban menni, sajnos, de hát ez van. Valakinek komolyan kell végül is. Ja, már így is megkaptam, hogy így olyan teljesen más, átszellemült vagyok, amikor így társasozom velük. És nektek is annak kéne lennetek, ez lenne a lényeg. Ja, tehát hogy mekkora átéléssel mondom, hogy akkor az a szörny most ott megjelent a portálban, és készen áll arra, hogy így betemessen a lelketeket, és elnyelje az elméteket, meg mit tudom én, tehát hogy így... És akkor így néznek rám, és így kezdenek így arrébb menni a székükkel. jó van. akkor... Itt valaki nagyon bele... Jó, de hát nem lehet úgy csinálni, nem éled... Jó, lehet úgy csinálni, nem éled bele magad nagyon, de hogy érted? Tehát, hogy úgy éri ja. meg. Huszárad C4-re. és akkor kész. Na jól van. Van-e neked még bármi játék? Nem. Nem? Nyaralás, meg ugye nem voltam itt gépnél, meg bringatúra, meg ilyenek, úgyhogy nem, most nincsen. Jól van. Akkor szerintem elérkeztünk azon pontjára a Cubecastnek, ahol elköszönünk tőletek, és megpróbáljuk prognosztizálni, igen, ennél kicsit szebben gondoltam az elköszönést, de igen, röviden és tömören, csá! Hú, de utálom, ha valaki így köszön el egyébként. Ó, elnézést. Most ettől téged nem utállak jobban, tehát... De... Azt utállom. Jó, ebben már nem jövök ki jól. De attól a falra tudok mászni, amikor így köszönök, hogy szia, és akkor úgy köszönök, hogy csá. Attól a falra tudok mászni. Oké, abszolút értem. Pocsi, mondjad csak. Szóval próbáljuk predestinálni, hogy mikor találkozunk legközelebb. Elméletileg 5-én. Igen, elméletileg. 5-én, ha senki nem nyaral, vagy... Ha nem jön közbe semmi, akkor 5-én. Úgyhogy 2 hét múlva találkozunk, addig is mindenkinek jó játékot, jó nyaralást, és nem mikrotranszakciózom. Sziasztok. Csá. Legjobb elköszönés ever. De ugye még szeretsz.